Thank you. Sziasztok, kedves nézőim! Csodálatos vasárnap kora estét kívánok mindenkinek! Ismét itt vagyok és streamelek. Ahogy láthatjátok, ma is LEGO lesz a téma. És ott folytatjuk, ahol tegnap abba hagytuk. Ugye, akik tegnap velem voltak, azok tudják, hogy a 2014-ben kiadott LEGO Tumblert építem, a Christopher Nolan féle Batman filmeknek a robosztus tankra emlékeztető Batmobilját. Ugye tegnap délelőtt kezdtük el az építést, és konkrétan nagyjából a teljes modellnek az 1/5-ig jutottunk el, úgyhogy ma folytatódik az építés, és hát igyekszem eljutni legalább a feléig az építésnek, közben Oberon Cica próbál jobbról feljönni az asztalra, de ahogy láthatjátok, az égvilágon semennyi hely nincsen igazából az asztalon a cicának, úgyhogy figyelnem kell arra, hogy eltántorítsam ettől a szándékától, és ne érkezzen meg ide közénk, úgyhogy egy picit próbálom is arra ösztökélni, hogy kivételesen megint ne próbáljon megérkezni ide az asztalra, mert annak biztos, hogy olyan következményei lesznek, amiket hát nem szívesen élnék át, hogy például itt mindenféle LEGO alkatrészek a levegőbe emelkednek és elindulnak a lakás különböző pontjaira, hogy aztán ne tudjam befejezni az építést. Tegnap ugye 2,5 óra hosszán keresztül építettem a Tumblert, és egyébként egészen jól haladtam, azt gondolom, tehát hogy igaz, hogy csak az 1/5-ig jutottunk a kész modellnek, ezt itt láthatjátok a másik képernyőn előttem, viszont ez egy nagyjából 2500 darabból álló LEGO készlet, úgyhogy ez az 1/5 is. 1/5 is szerintem egészen elfogadható eredménynek számít, és kíváncsi is vagyok egyébként, hogy vajon ma délután, ma kora este meddig fogunk így közösen eljutni. És aki esetleg nem volt itt az előző adás alkalmával, nekik mesélem el, hogy ugye azért rakom most össze ezt a LEGO szettet, mert hogy ez igazából nem egy új LEGO, hiszen nekem megvan most már, hát 7 éve, konkrétan pontosan 7 évvel ezelőtt, szeptember elején vásároltam meg, ezzel a LEGO szettel ünnepeltem meg kvázi, hogy 2014-ben állást kaptam az Origónál, az akkor még vállalhatónak nevezhető Origónál, és ugye 2014-ben hagytam ott a nyomtatott PC Guru magazint, és váltottam át ugye az online újságírásra, és lettem az Origónak az egyik rovatvezetője, és lényegében ezt az akkor már nagyon régóta érő változást ünnepeltem meg azzal, hogy megvásároltam ezt a hatalmas nagy LEGO készletet, aminek az egyik mozgató rugója nyilván az volt, hogy mint ahogy nagyon sokan én is nagyon szeretem a Nolan féle Batman filmeket, és azért 2014-ben még egyáltalán nem árasztott el minket úgy a LEGO ilyen kifejezetten nagy, inkább felnőtteknek szánt készletekkel, mint manapság, és annak idején még 7 évvel ezelőtt ilyen különlegesség számba ment, hogy megjelent egy ekkora nagy filmalapú LEGO készlet, úgyhogy természetesen rajongóként szinte azonnal rávetettem magam erre a szetre, és tudom, hogy arra emlékszem 7 évvel ezelőttre, hogy így napokig otthon csak így nézegettem a dobozt, hogy úristen, jaj de jó, hogy nekem ez megvan, aztán rászántam magam az építésre, és az elmúlt 7 évben ez a hatalmas nagy LEGO összesen két, ez a harmadik albérlet, ahol velem van konkrétan, és átél tehát két költözést, és ugye ez az egész újraépítés azzal kezdődött, hogy egyrészt szétszedtem a LEGO szettet, aztán mosógépben kimostam az alkatrészeit, és szétszortíroztam, hogy meg lesz-e minden elem az újraépítéshez, és akkor derült ki, hogy ez alatt a 7 év alatt és a két költözés alatt, amióta nálam van ez a LEGO szett, összesen kettő darab alkat, az, hogy nem, bocsánat, egyetlen egy darab alkatrész veszett el a 7 év és a két költözés során, ami kifejezetten jó eredménynek számít, úgyhogy tök boldog voltam, hogy alapvetően így túlélte az elmúlt 7 évet többé-kevésbé ez a szett. Amiről tudni kell, hogy azért aggódtam Isten igazából, mert hogy ezen a szetten, majd amikor eljutunk odáig az építésben, akkor látni fogjátok, hogy vannak ilyen meglehetősen egyszerűen felrögzített panelek, hogy a jármű hasonlíthasson a filmen látható verziójára, és ezeket a paneleket elég egyszerű róla így lelökni, kvázi, hogyha mozgatjuk, akkor elég könnyen lepattannak, és biztos vagyok benne, hogy az elmúlt pár évben azért voltak olyan alkalmak, amikor leestek ilyen alkatrészek róla, amiket aztán természetesen én visszaraktam, de hogy így megmaradt bennem, hogy basszus, erről a legóról azért potyognak lefelé a különböző elemek, és úgy álltam neki egyébként a szortírozásnak, hogy itt biztos lesznek komolyabb hiányok, de hál' Istennek nem lett igazam, és tényleg egyetlen egy szürke alkatrész hiányzik, amit én egyébként most pótolottam egy feketével, mert már beépítettem ezt a hiányzó alkatrészt, és valamikor majd a közeljövőben egyébként megrendelem az internetről a hiányzó darabot, és majd kicserélem itt a szedben, hogy minden az eredet lehessen. Konkrétan megpróbálom megmutatni nektek, itt látszik, hogy itt mutatom, ott látjátok azt a fekete kerek alkatrészt. Na, annak sötét szürkének kellene lennie, és ezt cseréltem le feketére, és ezt fogom majd kicserélni, amint sikerül megrendelnem az internetekről a hiányzó darabkát. De tényleg összességében véve tök jól jártam, hogy a várakozásaimmal ellentétben tényleg csak egyetlen egy elemet kell pótolnom, ami tényleg kifejezetten jó aránynak mondható. Épp azon gondolkodtam ma délután egyébként, hogy újra össze kellene raknom, azaz, hogy először szét kellene szednem, aztán újra össze kellene raknom a Shield Helicarriert, és az még egy olyan nagyobb készlet a gyűjteményemben, amiről úgy gondolom, hogy az évek során már így leestek róla olyan alkatrészek, amik lehet, hogy így elkallódtak a lakásban, úgyhogy hogyha kész leszek a Tumblr építésével, és összeraktam a nemrégiben megvásárolt egyébként Lego bonsai fát, akkor lehetségesnek tartom, hogy valamikor a jövőben egyébként majd nekiállok, és ehhez hasonló módon szétszedem. Szétszedem a Shield Helicarriert, és aztán összerakom újra. Egyrészt azért, hogy ellenőrizzem, hogy megvan-e minden alkatrésze, amit a legegyszerűbben természetesen úgy lehet, hogyha szétszedi az ember, aztán szépen végigmegy az elemlistán, és megném ellenőrzi, hogy minden megvan-e, aztán összerakja. Ez az egyik motivációm, illetve hát a másik motivációm nyilvánvalóan az, hogy ez a Shield Helicarrier, ami régebb óta van meg egyébként, mint a Batmobile, ha emlékeim nem csalnak egyébként, azt hiszem az régebbi szett, hogy azt is tök jó lenne egyébként összerakni egy streamben, mert hogy tényleg egy hatalmas és nagyon látványos LEGO készletről van szó. Az egyik kedvencem egyébként, tehát hogy akad néhány kifejezetten nagy kedvencem a jelenlegi LEGO gyűjteményemben, de a Shield Helicarrier az abszolút a top 5-ben van konkrétan az első helyen. Tehát hogy az legkedvesebb LEGOm, ami jelenleg a gyűjteményemben található, az egyértelműen a hatalmas nagy Shield Helicarrier. Közben látom, hogy érkeznek az emberkik ide a chatbe. Szevasztok srácok mindenkinek! Csodálatos vasárnap délutánt kívánok! Köszönöm szépen, hogy itt vagytok! Hogyha van bármilyen szokás szerint bármilyen kérdésetek vagy témátok, amiről szívesen beszélgetnétek, akkor a chat továbbra is nyitva áll mindenki előtt, úgyhogy ne kiméljetek. Illetve azt is elmesélhetitek, hogy mivel telt a vasárnapotok egészen mostanáig. Azt kell, hogy mondjam, hogy az én vasárnapom az ilyen igazi lusta vasárnap volt. Legalább 10:30-ig az ágyban voltam, aztán volt egy kis reggeli, egy kis videójáték, konkrétan, ahogy azt szerintem vasárnap kell, az égvilágon semmi hasznosat nem csináltam ma délután, és azt hiszem, hogy ez pontosan így is van jól, és ilyen 4-5 magasságában kezdtem el egyébként rákészülni a mai streamre, ugye ez nálam mindig azt jelenti, hogy szétszedem a technikát, miután végeztem egy közvetítéssel, aztán mikor elkezdek egy újat, akkor pedig összerakom őket, úgyhogy az elmúlt 40 percet azzal töltöttem, hogy szépen felállítottam az asztalt, idehoztam a széket, beállítottam a mikrofont, a két kamerát, a fényeket, és 5 órakor szépen rányomtam a közvetítés gombra, hogy itt az ideje elkezdeni a mai építést. És most értünk egyébként az építésnek abban a szakaszába, amikor így elkezd majd tényleg ilyen jármű formát ölteni ez a LEGO készlet. Tehát, hogy így ahogy haladok előre, úgy lesz egyre inkább kivehető, hogy ez itt bizony a Nolan filmeknek. A Nolan filmeknek a Batmobilja, ami a maga idejében egyébként egészen komoly változás volt azokhoz a Batmobilokhoz képest, amit a képregényekben, illetve a filmekben láthattunk. Tehát, hogy igazából ugye az összes Nolan filmnek ugye volt egy ilyen alapvetése, hogy próbálták a lehető legreálisabbra venni Batman figuráját, és ennek része volt az is, hogy nem egy ilyen ultra dizájnos és ilyen a Tim Burton féle Batmobilra hajazó szuperjárgánnyal vágott neki Gotham utcáinak, hanem konkrétan egy tankra emlékeztető járművel, és számomra egy első pillanatra egy igazi szerelem lett ez a Batmobil, úgyhogy nagyon megörültem neki, amikor 2014-ben úgy döntött a LEGO, hogy akkor ők ebből bizony készítenek egy LEGO változatot, és erről egyébként azt kell tudni, hogy nem ez volt az első LEGO Tumblr. Ugye, ha az emlékeim nem csalnak, ez nyilván évekkel az első és a második rész után jött ki, és amikor a mozikba került a Dark Knight, akkor a LEGO-nak volt egy olyan LEGO készlete, amiben egyrészt benne volt a Tumblr, illetve benne volt Joker, egy Jokeres fagyis kocsi, hogyha jól emlékszem. Én arról abszolút lemaradtam, tehát abban az időben, amikor a LEGO piacra dobta azt a készletet, én még egyáltalán nem legóztam, úgyhogy az teljesen kimaradt. Egy kicsit sajnáltam is, hogy nekem nem lehetett meg az a set, viszont amikor ez bekerült a boltokba, akkor nagyjából szerintem így az első napon megvásárolhattam, legalábbis én így emlékszem. És azóta egyébként a LEGO adott ki újabb Tumblr készleteket, például a Dark Knight Rises után kiadtak egy olyan LEGO készletet, minifigura méretű LEGO készletet, amiben volt egy terepszínű Tumblr, illetve benne volt a The Bat, ugye Batmannek a speciális repülője, amivel a film végén elvitte azt a hatalmas nagy bombát a tenger felé, úgyhogy azok is megvannak valahol, illetve kiadtak egyébként egy egészen ilyen picike Tumblert is, ami ilyen microscale verzió volt, azt hiszem ilyen nylon zacskós szedben volt benne, és úgy lehetett összerakni, az is itt van valahol egyébként a lakásban, és ugye idén novemberben, az, hogy idén októberben jön egy újabb minifigura méretű Tumblr a LEGO termékek kínálatába, illetve november 1-én a LEGO lényegében ki fogja adni nagyjából ugyanezt a modellt, amit most én itt összerakok, apró változásokkal, tehát hogyha valaki esetleg szeretné, hogy neki is legyen egy ekkora hatalmas nagy LEGO Tumblr készlete, az novemberben újra megvásárolhatja. Nem pontosan ugyanez lesznek rajta valószínűleg átalakítások, illetve egy olyan talapzatra lehet majd rárakni, aminek köszönhetően forgatható lesz az egész modell, de hogy a végeredmény, összességében a végeredmény az nagyjából ugyanúgy fog kinézni, mint ez a szett, mikor én befejezem az építést. És közben látom, hogy Fejcsi feliratkozott egy hónapra hozzám, ráadásul ez a harmadik alkalommal, úgyhogy Fejcsi, nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt vagy, és roppant boldog vagyok, hogy úgy döntöttél, hogy harmadik alkalommal is megajándékozol egy előfizetésen, nagyon szépen köszönöm. A terveim között, ugye erről már beszélgettünk korábban, meg meséltem korábban, ugye a terveim között szerepel, hogy nem csak ezt a Batmobilt fogom összerakni, hanem szeretném összerakni a Tim Burton féle Batman filmnek a Batmobilját is, ami, ha jól emlékeim nem csalnak, akkor 2 évvel ezelőtt került forgalomba, és ha minden igaz, akkor valamikor mostanában nyugdíjba fogják küldeni, tehát ez azt jelenti, hogy nem lesz kapható a boltokban, úgyhogy eldöntöttem, hogy megveszem, és ezért van itt a fejem fölött ez a donation goal, hogyha valaki esetleg úgy érzi, hogy szeretné támogatni ezt a projektet, hogy meglegyen a 89-es Batmobil is, és illetve ebből a 89-es Batmobilból aztán legyen egy stream, azaz, hogy több stream, ahol összerakom, akkor lehet egyébként támogatni, akár $1, akár mennyivel, amennyi nektek szimpatikus, és hogyha sikerül megvenni, akkor utána természetesen, ahogy ezt a Tumblert is, úgy a Batmobilt is, tehát egy 89-es Batmobilt is stream keretében fogom összerakni, és mivel az is egy több ezer darabból álló készlet, ebből következik, hogy akár csak a Tumbler, valószínűleg az az építés is, hát több streamben fog elkészülni. És közben látom, hogy Kulhavim írja, hogy idén fogják kivezetni, így van, tehát hogy idén fog nyugdíjba menni a 89-es Batmobil, úgyhogy ezt érdemes, tehát hogy ezt mindenképpen be kell szerezni, mielőtt nyugdíjba vonul, mert onnantól fogva, hogy sehol nem lesz kapható a boltokban, onnantól fogva ilyen meredeken el fog indulni az ára felfelé, ugye már most is ilyen hát jó esetben ilyen 80-90 ezer forintért lehet hozzájutni. Pont azt néztem, hogy a héten került fel újra a Legónak a hivatalos webshopjába, hogy újra meg lehet vásárolni, mert eddig hiánycikk volt, és gyakorlatilag tegnap megnéztem, és tegnapra elfogyott az összes, úgyhogy tényleg egy tökkelendő termékről van szó, amit idén ki fognak vezetni a Legónak a kínálatából, ami azt jelenti, hogy csak másodkézből lehet majd megvenni. Emlékeim szerint egyébként a Lego store-okban, az itthoni Lego store-okban már hónapok óta nem lehet kapni ezt a szettet. Az Alzán szokott felbukkanni néhány, vagy az Emagon, úgyhogy nekem is majd bele kell húznom, hogy nehogy az legyen, hogy addig várok a vásárlással, hogy végül nem lesz meg. Úgyhogy ezért is mondom, hogyha valaki szeretné támogatni a Batmobilnak a beszerzését, az most megteheti. Tök jó lenne összerakni, meg hát nyilván tök jó mutatna a gyűjteményben is, ugye az elmúlt években a Lego 2 ilyen nagyobb Batman készletet adott ki, az egyik ugye ez a Batmobile volt, amitről eddig beszéltünk, a másik pedig szintén a 89-es Tim Burton féle Batman filmben felbukkant Batwing, amit egyébként én meg is vettem tavaly, igen, és nyilván össze is raktam, és most is itt a lakásnak a dísze, igaz, és csak egyetlen egy dolgom lenne vele, hogy egy kicsit megtakarítsam, mert ugye egy totál fekete készletről van szó, úgyhogy elég rendesen belepte már a por, úgyhogy valamikor a közeljövőben majd azt is meg kell zuhanyoztatnom, illetve hát nyilván el kell gondolkodnom azon, hogy annak a készletnek is veszek egy vitrint, és erre mindjárt kitérek egy kicsit részletesebben is, közben látom, hogy hogy Kulhavim kérdezte a chatben, hogy az új Tumblr tervben van-e. Nem, igazából én biztos, hogy nem fogom megvenni az új Tumblr-t, mert hisz nekem megvan a régi, és hát igazából nincsen szükségem arra, hogy ugyanabból a járműből két változat meglegyen, meg nem is nagyon van helyem, hogy kirakjam valahova ide a lakásból, úgyhogy az újat megvenni biztos, hogy nem fogom. Tehát, hogy én örülök neki, hogy nekem megvan a 2014-es modell, ezzel kifejezetten boldog vagyok, nagyon örülök neki, hogy megvan, hogy annak idején lecsaptam rá, az új, kíváncsi leszek igazából, hogy az új verzió, az mennyit változik az enyémhez képest, de hogy nem lesz egy olcsó Lego, úgyhogy nyilván ez is közrejátszik abban, hogy azt a közel 100 000 forintot, amit majd fizetni kell érte, azt inkább elköltöm valami másra. Ha Legóról van szó, akkor egy olyan Lego készletre, ami nekem még nincsen meg. Semmilyen formában. Azon gondolkodtam egyébként, hogy a kicsi verziót, ami október 1-én fog a boltokba kerülni, azt a pici változatot, azt lehet, hogy megveszem, mert hogy lesz benne speciális minifigura, de a nagyot azt biztos, hogy nem. Úgyhogy igen. Ja, és ugye beszéltem arról, hogy ugye vitrin. És annak, hogy szétszedtem ugye ezt a Lego szettet, és újra összerakom, köze van ahhoz is, hogy az elmúlt napokban rendeltem az internetről egy olyan akril lapokból álló Lego vitrint, amibe bele lehet rakni ezt a modellt. Úgyhogy az elképzelés egyébként az volt a szétszedés mögött, hogy szétszedem a Tumblert, lemosom az alkatrészeket, újra összerakom a Tumblert, megnézem, ellenőrzöm, hogy megvan-e még minden alkatrész, és aztán berakom ebbe a vitrínbe, és ez a vitrín az megérkezett egyébként a héten, ma délelőtt pedig összeraktam, és meg is mutatom nektek, hogy egy mekkora vitrínről van szó. Óvatosnak kell lennem, mert hogy itt ekkora nagy vitrínbe fog bekerülni a Lego Tumblr. Hatalmas nagy, láthatjátok. Szóval hatalmas nagy, és nyilván nem fehér az üvege, azaz, hogy a műanyaglap, csak én nem szedtem le róla a védőfóliát. A védőfóliát csak akkor fogom leszedni erről a vitrínről, hogyha elkészült a modell és belerakom. De hogy így néz ki, ilyen hatalmas nagy, és ebben fogom tárolni a jövőben a Lego Tumblert, hogy többé ne kelljen azzal foglalkoznom, hogy le kelljen parolni. És erről a vitrínről egyébként azt kell tudni, hogy ezt egy magyar srác készíti, és direkt csináltam is neki egy parancsot, ott látjátok a chatben azt az oldalt, amit ő üzemeltet, és ott láthatjátok, hogy milyen vitrineket készít. Én tőle rendeltem. Szállítással együtt nagyjából 25 000 forint volt ez a vitrin, és nem tudom, mennyire láttátok, de hogy a vitrinnek az az érdekessége, hogy a sarkai ilyen Lego alkatrészekkel vannak összefogatva, ami nekem tökre tetszik, és tök jó pofa, és egyébként összeraktam, és egy kifejezetten jó masszív szetről van szó, azaz, hogy masszív vitrínről van szó, úgyhogy abszolút jó vásár volt, és alig várom, hogy szétszedhessem, leszedhessem a védőfóliát az oldalakról, és belerakhassam majd a kész modellt. Oh! The hot Donut, thank you very much for the raid. I'm speaking in Hungarian, and as you can see, this is a stream where I build a Lego set and speaking all things in Hungarian. Thank you for the raid. Thank you very much. Szóval, igen. Szóval ez volt a lényege ennek az egész Tumblr sztorinak, hogy végre ráhatároztam magam, hogy elkezdem az ilyen nagyobb és drágább Lego szettjeimet normális formában, normális módon tárolni, ami azt jelenti, hogy berakom egy ilyen vitrínbe, és ez az első változat, amit mutattam, amit megvásároltam, és hát kíváncsi vagyok, hogy fog benne mutatni a végeredmény, nyilván előtte össze kell építenem ezt a szettet, és hogyha jól fog mutatni, és tetszik, akkor valószínűleg a jövőben egyébként több ilyen vitrint is meg fogok rendelni. A következő, amit kinéztem, hogy vitrinbe kellene rakni, ez egy kisebb szett, az az Apollo 11-nek a holdkompja, és mondom, tehát hogy ma délután összeraktam, én kifejezetten jó pofának tartom, hogy Lego elemekkel kell összefogatni a vitrinnek az oldalait, és szerintem mikor majd kihelyezem a polcra, és benne lesz a Lego összerakva, az zseniálisan jól fog kinézni, és tényleg a legfontosabb, hogy többet nem kell a Tumblernek a tisztogatásával foglalkoznom, mert a vitrinben nem fog rászállni a por, úgyhogy ja. Egyébként igen, nekem a Hulkbusterem is vitrínben van, azt a vitrint még Kacitól kaptam ajándékba, mert hogy ő nem használta, és a Hulkbuster volt az a készlet, amit így bele lehetett pont pakolni, és passzolt bele, úgyhogy az is vitrínben van, ez gyakorlatilag a második vitrinem, és tényleg az a tervem, hogy a jövőben így megpróbálok minél több ilyen nagy szettet belerakni vitrinekbe. Egyrészt mert tök jól mutat, hogyha normálisan ki vannak állítva ezek a szettek, de tényleg az egyik legfontosabb szempont, hogy nem kell takarítani. Ugye, amikor össze fogom rakni ezt a Tumblert, ez egy nagy fekete jármű lesz, és ugye a fekete legóknak van egy olyan tulajdonság, hogy nyilván ugyanúgy gyűjtik a port, mint az összes többi, de hogy a fekete legókon látszik meg legjobban, hogyha porosak, úgyhogy alig várom, hogy többé ne kelljen ezzel foglalkoznom. És közben látom, hogy Amy J. Black épp kinevetett a chatben, hogy egy Lego szettel nem kell foglalkoznod, majd innentől marad további 149, amit takarítani kell. Ez így van, viszont szépen havonta lehet, hogy rendelek egyet, és akkor szépen haladok majd erőre, és egy éven belül már nem 149-et nem kell takarítanom, hanem csak 135 marad, amit takarítanom kell. Úgyhogy úgy érzem, hogy mindenképpen olyan pályára állt ez a projekt, hogy innentől már csak egyre jobb lesz. Na, és közben itt kaparászom az elemtartó dobozokat, mert hogy szükségem lenne kettő darab elemre, amit pont nem találok. Úgyhogy most kijöntöm ide, és hát ha így gyorsabban rábukkanok arra, hogy mire lenne szükségem. Mert miközben beszéltem, megkeresgéltem, az Istennek nem bukkantam rájuk. És azt nézem, hogy nagyon úgy tűnik, mintha nem lenne benne ebben a kupacban az a két elem, amit keresek. És igazából az a kérdés, hogy vajon ez az-e a kupac, amit tegnap levertem a stream elején, és elszálltak belőle mindenfelé az alkatrészek, mert hogyha igen, akkor az azt jelenti, hogy lehet, hogy azok még mindig itt vannak valahol a földön, pedig tegnap porszívóztam is, hogy megtaláljam azokat az elemeket, amiket így sikerült elszórnom, de hogy most pontosan kettő darab ugyanolyan elemre vadászok, amik marhára nem akarnak meglenni, úgyhogy kezdek egy picit aggódni, hogy azok tegnap elszálltak, és egész egyszerűen nem vettem észre őket a földön. Roppant mód szomorú leszek, hogyha ez a helyzet. De hogy most kijöntöttem konkrétan ide az asztalra a cuccokat, és egyszerűen nem találom. Úgyhogy lehetséges, hogy arra kell vetemednem, hogy elmegyek a maradék alkatrészeimet tartalmazó dobozhoz, és onnan szedem ki azt a két alkatrészt, amire most ebben a szent pillanatban szükségem lenne. Mert hogy nem találom őket. Tegnap volt az, hogy a stream elején megpróbáltam Oberon megakadályozni abban, hogy feljön az asztalra, és azzal a lendülettel, ahogy őt elhesegettem, az egyik ilyen tárolóba így belecsaptam, és kihullott egy csomó alkatrész, úgyhogy lehet, hogy pont most azokat az alkatrészeket keresem itt az asztalon, amik így elrepültek a szobában körülöttem, és abban a naív hitbe sikerült magamat beleringatnom, hogy felszedtem az összeset, viszont most nagyon úgy néz ki, a jelek leginkább arra mutatnak, hogy nem szedtem fel az összeset, ami elrepült, úgyhogy kellemetlen helyzetben vagyok. És kénytelen leszek hozzányúlni a szétszedett LEGO elemeimhez. Még itt gyorsan körbenézek az ágyon. Úgyhogy egy pillanat és jövök vissza, és beszerzem a hiányzó alkatrészeket. Na kérem szépen, mázlim van, mert hogy sikerült is megtalálnom a hiányokat. Ilyen, kettő darab ilyen elem hiányzott most így hirtelen, és valahol a szívem mélyén abban bízom, hogy egész egyszerűen csak nem szúrja ki a szemem, és mire az építés végére érek, addigra valahonnan felbukkannak ezek az alkatrészek, és nem az van, hogy tényleg örökre elszórtam őket valahová ide a lakásban. Tegnap egyébként esküszöm, még porszívóztam is, miután befejeztem a streamet délelőtt, hogy biztos legyek benne, hogyha leestek a földre, akkor felszívom őket a portartályba, és megtalálom, de semmi nem került tegnap a portartályba, úgyhogy elképzelésem sincs most jelen pillanatban, hogy vajon ez a két hiányzó alkatrész, amit most meg kellett keresnem, azok hol lehetnek, illetve nyilván most már bennem van a félelem, hogy lehet, hogy nem csak ez a két alkatrész repült el véglegesen, hanem több is. Úgyhogy lehetséges, hogy az építés hátralévő részében újra el kell majd mennem, hogy pótoljam azokat az elemeket, amiket tegnap sikerült elrepítenem a picsába. Irengard, nagyon szépen köszönöm a 6. hónapra vonatkozó előfizetést, ami egyben azt is jelenti, hogy Irengard neve előtt mostantól a zöld színű kocka található. Nagyon szépen köszönöm, élvezd a zöld kockákat, meg kérlek élvezd a streamet is, hogyha már itt vagy velünk. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy 6-szor is úgy döntöttél, hogy ez a csatorna megérdemli, hogy előfizess rá, úgyhogy Irengard, nagyon szépen köszönöm. Minden esetre egyébként, tehát hogyha már így alakult, hogy elrepültek ezek az elemek, hogyha ma végeztem az építéssel, megyek még egy kört itt a lakásban, és igyekszem felkutatni a hiányzó elemeket, mert engem személy szerint így borzasztóan tud idegesíteni, hogyha eltűnnek az alkatrészek a LEGO szettekből, tehát hogy konkrétan frusztrál. Úgyhogy ha végeztem a streammel, akkor lemegyek lapos kúszásba, megfogom a telefonnak az elemlámpáját, és elkezdem majd vizsgálni a földet a tegnapinál valamivel tüzetesebben annak reményében, hogy tényleg itt lesznek. Itt lesz a, valahol a környéken a két elem, amiket az előbb nem találtam meg, és titkon abban bízom, hogy csak ez a két elem hiányzik, nem több. Hú. Közben egyébként az építésben elérkeztem oda, hogyha most építeném újonnan a szettet, akkor most tartanék a harmadik zacskónál. Ami igazából nekem most nem mond semmit, mert fogalmam sincs, hogy annak idején hány zacskóból kellett megépíteni ezt a LEGO szettet. Nem emlékszem, már 7 évvel ezelőtt volt. Halványul a gőzöm sincs, hogy vajon hány zacskó volt a dobozban, hány számozott zacskó. Na. Most egy picit. Most egy picit megijedtem, hogy megint valami hiányzik, de hál' Istennek csak arról van szó, hogy két ugyanolyan elemet, két eltérő kis tárolóba ragasztottam, az, hogy pakoltam be, de már elkezdtem izzadni, hogy baszki, megint hiányzik egy alkatrész, de hál' Istennek nem. Közben azt nézem, mit nem merek beolvasni. Jaj. Ja, ha, értem. Hál' Istennek Oberonnak nem jutott eszébe az, hogy miközben én távol vagyok, felmászom az asztalra, abból valószínűleg még az eddiginél is nagyobb katasztrófa következett volna be, úgyhogy így van, nem fogom felolvasni, hogy Oberon másszon föl az asztalra, mert nem akarok idegbajt kapni. Teljesen őszinte leszek veletek, tehát, hogy már így is komoly stressz alatt vagyok, hogy két alkatrész szőrén szálán eltűnt, és ennyi stressz nekem bőven elég ma vasárnap délutánra. Úgyhogy kokanoid, bírjál magaddal. Próbálok egyébként arra koncentrálni, hogy ne roncsak el semmit, mert nyilván annál, hogy hiányzik néhány elem, már csak az rosszabb, hogyha elrontom az építést, és utána vissza kell bontanom az eddig megépített cuccokat. Azt gyűlölöm. Semmi nem rosszabb annál, mint amikor azt gondolod, hogy ügyesen építesz, aztán 30 perccel később kiderül, hogy marhára nem voltál ügyes, és sikerült valamit úgy elrontani, hogy lehet visszabontani az egész kódszeráit. Tegnap ugye már sikerült egyszer elrontanom egy részt, amit streamen kívül bontottam vissza. Nem volt olyan kellemes, mindig soha nem kellemes rádöbbenni az ember, soha nem kellemes, hogyha az ember rádöbben arra, hogy béna. Úgyhogy nem örültem, mikor el kellett kezdenem visszabontani a járműnek a farát, és most igyekszem még a tegnapinál is jobban koncentrálni, hogy ez többen ne fordulhasson elő. Jaj, Pancake Speedy, szia, üdv köztünk, szia, köszönöm szépen, hogy benéztél ma délután is. Képzeld el, hogy ugye tegnap azt hiszem, te pont itt voltál, mikor sikerült a levegőbe varázsolnom néhány elemet, amik aztán itt szerte szétszórottak a lakásban, és nagyon úgy néz ki, hogy az a szomorú helyzet van, hogy ezek az elemek, az elrepült elemeket nem sikerült felszednem a földről, mert az előbb már volt 2 darab hiány, amit az alkatrész dobozból kellett összeszednem, ugyanis hiába szugeráltam itt az asztalon az elemeket, még ki is borítottam a gyűjtődobozból, hogy itt legyenek az asztalon, hogy egész egyszerűen nem találtam meg őket, úgyhogy simán lehet, hogy ez a két elem az a tegnapi balesetben valahová elrepültek ide, valahová a lakásban, és nem sikerült őket megtalálnom. És most amiatt izgulok, hogy nem csak ez a két elem járt így. Hál' Istennek egyébként olyan alkatrészekről volt szó, amit viszonylag gyorsan tudtam pótolni az elemtartómból, de ettől függetlenül egy picit szomorú vagyok, hogy tegnap nem sikerült mindent felszednem a földről, pedig még a stream után is, elkezdtem ellenőrizni a dolgokat, hogy megvannak-e. Mármint, hogy körbenéztem a földön, és nem találtam kallódó elemeket, úgyhogy sikerült legalább 2 darab alkatrészt úgy elreptetnem, hogy nem találtam meg őket. És most azért, abban bízom itt csendben belül, hogy tényleg 2 nem találtam meg, és nem az lesz, hogy majd mostantól folyamatosan járok oda a háttérbe, a kis dobozomhoz, hogy összegyűjtögessem a hiányzó cuccokat. Oberon egyébként valóban alszik, itt van benne a sarokban mögöttem. Itt, ahová az ujjammal mutatok most, itt van a földön, de hogy a kamera pont nem látszik ide, itt dúlmol a picike. Most az elején egy picit szomorú volt, amiért nem engedtem meg neki, hogy feljöjjön az asztalra, de most megbékélt a szituációval, úgyhogy most ott van, ott csendben. Csendben aluszkál. Nyilván majd valamikor el fog jönni az a pont, amikor újra próbálkozik majd azzal, hogy megérkezzen ide az asztalra, és nekem pedig majd ismét figyelnem kell arra, hogy ne járjon sikerrel. Közben persze meséljetek szépen, hogy nektek mivel telt a mai vasárnap délelőtt. Láttam, hogy Ati megérkezett közénk, és ő már befejezte már a sulit, de közben ti, a többiek is elmesélhetik, hogy mivel töltötték a ma délelőttöt és a kora délutánt. Na, most itt üsszög, nem tudom, hallodjátok-e, de a cica itt üsszög. Itt üsszög a háttérben. Ja, ez az építési útmutató. Néha rendesen hunyorognom kell, hogy lássam, hogy mit szeretne tőlem ez az építési útmutató. Nagyon vicces egyébként, ugye tegnap beszélgettünk arról, hogy a grafikai fájlokat töltötte föl a Lego az oldalára, és most vettem észre egyébként, hogy még a fájl név is az, hogy INDD, tehát hogy konkrétan az InDesignból készítették, az InDesignban elkészítették ugye a PDF-eket, és azt töltötték föl a Legónak a weblapjára, és még arra se figyeltek, hogy megváltoztassák a fájnevet. Na, közben látom, hogy azért csak elárultátok nekem, hogy mit csináltatok délelőtt. Émi lustálkodott, kokanoid, tankolt, boltban volt, reggelit készített, takarított, Xboxozott. Émi szerzett egy irodai munkához egy jó kis fejhallgatót. Pancake Speedy pedig a Nemzeti Galériában volt a Pre-Afa Elita kiállításon. Őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy az micsoda. S nem is hallottam még róla, de bízom benne, hogy egyébként jó szórakozás volt. Egyébként nyilván ez az én szegénységi bizonyítványom, hogy fogalmam sincs, hogy milyen kiállításról van szó. Ilengard pedig a tavalyi év csalódásával játszik, csütörtök óta 22 órán van benne. Csak tényleg nem. A Cyberpunk 2077-ről van szó. Viszont, hogyha van benne 22 órád, Irengárd, akkor annyira rossz azért csak nem lehet, nem? Őszinte leszek, én nem tudtam összesen 22 órát játszani a Cyberpunkkal. Megpróbáltam, Isten látja lelkemet, én megpróbáltam szeretni azt a játékot, és alapvetően nekem nem a különböző bugokkal volt a problémám, hanem egész egyszerűen engem az a játék nem kötött le. Tehát, hogy nem volt szimpatikus a főhős, egész egyszerűen az egész játék, ahogy elindult, és nekem túlságosan kusza volt, túlságosan zagyva volt, egész egyszerűen nem rántott be a hangulata, úgyhogy azt hiszem kétszer ilyen 4 órát játszottam vele, és aztán rájöttem, hogy hát igazából ez a játék nem nekem készült, úgyhogy abba hagytam a próbálkozást, és soha többet nem vettem elő többé. Én egyébként PlayStation 5-ön és Stadia-n játszottam vele, és egyik. Jó, PlayStation 5-ön nem volt szép a játék, sem ennyire, tehát hogy azt elismerem, viszont Stadia-n jól nézett ki, és jól is futott, viszont ennek ellenére sem tudott lekötni. Tehát, hogy nekem egész egyszerűen a játékmenet nem jött be. Én soha nem is, még soha nem is szerettem igazán a belső nézetes szerepjátékokat. Egyedül a Fallout szériával tudtam így játszani, hogy belső nézetes szerepjáték volt, semmi mással, és ezt a lécet a Cyberpunknak sem sikerült megugrania nálam. Most hirtelen azon kezdtem el gondolkodni, hogy mi az a játék, aminek a megjelenését most így nagyon várom. És hát nyilván egyrészt rögtön eszembe jutott a Horizon Forbidden West, a másik játék pedig, amire nagyon kíváncsi vagyok, az a ugye nemrégiben bejelentett új Marvel játék, a Midnight Suns. Na arra nagyon kíváncsi leszek. A számomra ilyen elképesztően ígéretesnek tűnik a körökre osztott harcrendszerével, és kifejezetten szimpatikus számomra, hogy végre nem egy Marvel akciójátékot kapunk, hanem egy körökre osztott játékot, amiben helyet kap a misztikum is, tehát hogy nem is hagyományos szuperhősös sztorit kapunk, hanem olyasmit, amiben démonok lesznek, és fontos szerep jut az olyan mágikus karaktereknek, mint például Doctor Strange, vagy éppen Penge, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy az a játék hát rendben lesz, és lesz annyira szórakoztató, mint amennyire az előzetesek alapján nekem tűnik. Közben Irengard írja, hogy én a Guardians-t is várom. Én a Guardians játéktól még egy picit mindig fázom. Egész egyszerűen azért, mert hogy ugye ugyanazok készítik, akik a borzasztóan sikerült Avengers játékot is. Úgyhogy bennem én még mindig komoly fenntartásokkal figyelem ezt a Guardians of the Galaxy játékot. Bízom benne, hogy sokkal jobb lesz, mint amilyennek az előzetes alapján tűnik. Nyilván ki fogom próbálni értelemszerűen, tehát hogy azért a dolgok, amik marvelesek, alapvetően azért érdekelnek, de kicsit úgy vagyok ezzel, mint a Matrix 4-jel, hogy így teljesen nullán vannak az elvárásaim a játékkal kapcsolatban, és onnan nyilván már csak szépíteni lehet. Úgyhogy nem tudom, engem az előzetesek alapvetően nem győztek meg arról, hogy ez egy ilyen, hát nem is az, hogy korszakalkotóan jó játék lesz, hanem hogy egész egyszerűen jó játék lesz. Tehát, hogy egyelőre nem látom benne a potenciált, mert hogy maga a játékmenet az majdnem ugyanolyannak tűnik, mint a Marvel's Avengers esetében, és hát ott a játékmenet az szerintem katasztrofálisan béna volt. Kíváncsi leszek, hogy a karakterek közti interakciók, meg az ilyesmik, azok mennyire tudják majd élvezetessé varázsolni azt a programot. Tényleg őszintén kíváncsi vagyok. Szia Mamtrix! Köszi szépen, hogy benéztél ma délután ide hozzánk. A többiek nevében nem nyilatkozhatom, de én kifejezetten jól érzem magamat. Többek között azért is, mert újra legózhatok, újra streamelünk, itt vagytok velem, nézzétek az adást, dumálgatunk, és ja, ez ma egy kifejezetten kellemes vasárnap van, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy bárcsak minden vasárnapom olyan lenne, mint a mai. Úgyhogy én nem panaszkodom, remélem, hogy nálad is minden oké, Mamtrix, és nagyon szépen köszönöm, hogy immár a harmadik hónap, ja, feliratkozó, hú de csúnyán mondtam már, mert a harmadik hónapban vagy. Úristen, ez még rosszabb volt, atyaisten, bocsánat. Szóval, köszönöm, hogy immár harmadik hónapja támogatod a csatornát, köszönöm szépen, csodálatos vagy. beszélni még nem mindig sikerül úgy, ahogy szeretnék. Bármennyire. Most már, úristen, hogyha belegondolok, ugye most már most vartunk a 9. hónapnál? Azt hiszem, most már, ugye januárban kezdtem el streamelni, szeptember van, ami azt jelenti, hogy most már a 9. hónapban járok. Kimondtam hangosan is, bocsánat. Szóval, hogy wow, az elején nem feltétlenül gondoltam volna, hogy el fogunk jutni ilyen messzire, mi együtt, ti, a nézők és én, de azért örülök, hogy végül úgy alakultak a dolgok, hogy ebből ilyen rendszeres szórakozás lett. Mármint, hogy én kifejezetten jól szórakozom, miközben streamelek, és bízok benne, hogy ti is. Közben írja Vaderhun, pedig nem látni, hogy a 9. hónapban vagyok. Igen, egyébként akármennyire is furcsa, és ez itt egyébként a napfény rajtam, már nyilván erre magatoktól is rájöttetek, hogy süt be a lemenő nap, és ezért van rajtam egy ilyen furcsa fehér csík, de hogy például ez nagyon vicces, hogy sokkal kevesebbet nyomok kilóban, mint 9 hónappal ezelőtt, mikor elkezdtem ugye streamelni, hiszen májusban elkezdtem edzésekre járni, és ez alatt, az idő alatt nem kevesebb, mint 9 kilótól szabadultam meg. Úgyhogy 9 hónappal, nem, 9 kilóval könnyebb vagyok, mint 9 hónappal ezelőtt. Amire egyébként kifejezetten büszke vagyok. Mármint nem feltétlenül arra, hogy leadtam 9 kilót, hanem arra, hogy még mindig. Május óta rendszeresen járok edzeni, és hál' Istennek ennek a tevékenységnek már látható jelei is vannak, és például nem arra gondolok, hogy most itt a bicepszem alatt van egy hatalmas nagy folt, ami fogalm sincs, hogy került oda. Mármint abban biztos vagyok, hogy edzés közben szereztem, de hogy elképzelésem sincs, hogy mivel tudtam ide varázsolni ezt a hatalmas nagy foltot. Lehet, hogy valami kettlebelles gyakorlattal sikerült, mert hogy emlékeim szerint pénteken is voltak kettlebelles gyakorlatok, igen. Szóval vannak látható jelei annak, hogy edzem. Mi lesz 100 hónap múlva, kérdezi Streamings? Hát bízom benne egyébként, tehát hogy igazából, hogyha teljesen őszintén komolyan akarok válaszolni erre a kérdésre, ugye akkor most jön majd el az a pont, hogy az edzésnek hála lefogytam 9 kilót, és elvileg most vagyok az edzésnek abban a szakaszában, amikor újra elkezd majd növekedni a súlyom, méghozzá annak köszönhetően, hogy elkezdek izmokat építeni. Hogy elvileg ennek kellene történnie, a gyakorlatban majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Azt hiszem, hogy utoljára egy hónappal ezelőtt mértem le a súlyomat, mert hogy bármilyen furcsa, nekem nincs itthon mérlegem. Fogalmam sincs, hogy miért nincsen, de hogy egész egyszerűen nincsen itthon mérlegem. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy vajon az elmúlt egy hónapban vajon visszahíztam, mármint hogy visszanövesztettem-e valami súlyt, ez megint borzasztó bután hangzott, de annyi baj legyen, hogy vajon már elkezdtem-e izmosodni, vagy továbbra is csak fogytam még valamennyit. Ugye amikor legutóbb mérekeztem, akkor 80 kiló voltam, és amikor elkezdtem edzeni januárban, akkor voltam ilyen 89 és 90 környékén. Úgyhogy ha legközelebb kimegyek a nővéremékhez, hogy meglátogassam őket, akkor mindenképpen rá fogok állni a mérlegre, hogy kiderüljön, hogy éppen hol állok súlyilag. Jaj! Szevasz, Dr. Junk Food! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma délután. Émi kérdezi, hogy van-e a teremben mérleg, és nem tudok róla. Én legalábbis az edzőteremben még nem találkoztam mérleggel, Azért fontos egyébként Amy kérdése, mert hogy ugyanabban az edzőteremben járunk edzeni mind a ketten. De hogy nem tudok róla, hogy ott lenne mérleg, legalábbis a fiú öltözőben ott biztos, hogy nincsen mérleg, a City Fix. De egyébként most így elkezdtem gondolkodni azon, hogy én is beszerzek egy okos mérleget, mint amilyen a nővéreméknek is van. Azért írja, hogy egyébként be lehet rajta állítani saját profilt, és akkor beszerzek egy ilyen Xiaomi okos mérleget, hogy most már okosan mérhessem a súlyomat én is itthon. Hiszen milyen jó lenne, hogyha folyamatosan tisztában lennék vele, hogy éppen milyen mozgást végeznek a súlyok a testemen. Igen, mindegy. Ez is nagyon hülyén hangzik. Hangzott, mindegy. Úgy látszik, ez ma egy ilyen nap, mikor hülyeségeket beszélek össze-vissza. Közben Dr. Junkfood írta, hogy nekem is jönnek néha ilyen foltok, mármint ilyen foltok. Van egy hematológiai problémám, nem tudom, összefüggenek-e, de elméletileg okozhat ilyen dolgokat. Én egyébként arra tippelek, hogy szerintem lehetséges, hogy egy ér pattant itt meg egy picit a bicepszem alatt, és annak a nyomát látom, de alapvetően nem vagyok orvos se, nem értek hozzá. Az is lehet egyébként, hogy edzés közben megütöttem valamivel, csak nyilván ott az edzés hevében észre se vettem, úgyhogy a franc tudja. Bármi lehet. Nem fáj egyébként, nem fáj, ennyit tudok mondani, tehát hogy nyomkodom meg minden, picit érzékeny, de fájdalmat nem érzek, úgyhogy nyugodjatok, megmaradok. Nem súlyos a dolog. Közben Amy írja, hogy szerintem Obika megpróbált felkelteni, hogy adj neki enni, de nem sikerült. Ezt sem zárnám ki egyébként, tehát hogy erre is van némi esély, hogy Oberon próbált meg szombat vagy vasárnap reggel venni arra, hogy kaját adjak neki, és kevés sikerrel. Tehát hogy ebben a háztartásban bármi előfordulhat valójában. Remélem nem látszik rajtam, de én itt közben folyamatosan rettegek, hogy mikor jön az a pont, amikor fel kell állnom, hogy hiányzó alkatrészeket pótoljak. Tehát, hogy így egy folyamatos stressz, most már legalább egy órája. Itt az építés. Na, tovább épül a kaszni. Tehát, hogy így kezdi tényleg egy Batmobile formáját ölteni ez a szett, és közben szépen egyébként dagad is szépen egyre nagyobb lesz. Szeretem nagyon egyébként ezt a készletet, mert tényleg elképesztően jól sikerült visszaadni azt a robosztus járművet, amit a filmben is láthatunk. Tehát, hogy kifejezetten jól sikerült lemodellezni, és lehet, hogy sokan eretnekségnek fogják tartani, de hogy szerintem egyébként összességében nézve ez a szett összerakva még a 89-es Batmobilnál is jobban néz ki Lego formában. Tehát, hogy szerintem ez a Lego kialakítás sokkal jobban áll ennek a Tumblernek, mint a 89-es Batmobilnak. Ettől függetlenül természetesen a 89-es Batmobilt is nagyon szeretném összerakni. Ne feledjétek, itt van a Donate Goal, lehet támogatni. Arra is nagyon kíváncsi vagyok, ugye a Batwinget már összeraktam, és azt nagyon élveztem. Tehát, hogy az is egy hatalmas és csodálatos Lego építmény. Úgyhogy szinte biztos vagyok benne, hogyha eljutok odáig, hogy összerakjam a 89-es Batmobilt, az is legalább akkora élmény lesz, mint a Batwing volt. Már csak azért is, mert hogy például annak az építésénél biztos, hogy nem kell majd aggódnom amiatt, hogy meg lesz-e minden elem. Nem úgy, mint most. Mert hogy sikerült ki... Hát mondjuk ki, kibasznom saját magammal. Azzal, hogy nem voltam elég óvatos. Is megvan. Erre az oldalra is bekerül. Így is van. Na. Így állok most. Azért itt ugye gyakorlatilag most már elkészült. Elkészült a Tumblernek a belseje. Itt vannak a mindenféle kezelőszervek, a székek, a botkormány. És most fogunk lassan elérni ahhoz a részhez, hogy teljes egészében a kasztinak a megépítésére fogok koncentrálni. Ez tök jó. Most megpróbáltam ezt az elemet, amit itt látok a kezemben, rápattintani arra, amit éppen építek, és nem tudtam rápattintani, mert hogy benne volt egy ilyen fekete rúd, és most jutott eszembe, hogy építés miközben szortíroztam, ezt az elemet nem találtam meg, legalábbis nem annyi példányt belőle, ahányra szükségem volt, ami azt jelenti, tehát hogy ki kellett pótolnom a saját szétszedett alkatrészeim közül, és azt jelenti, hogy valójában ez az elem nem hiányzott, csak nem vettem észre, hogy beleragadt egy másik alkatrészbe. Úgyhogy Úgyhogy gyakorlatilag most az van, hogy egy hiánnyal kevesebb van. Úgyhogy mármint, hogy tudtam pótolni, egyetlen egy olyan elem volt, amit nem tudtam pótolni a szortírozás során, és most kiderült, hogy lényegében egy elemmel valójában kevesebb hiányzik, mint gondoltam. Ami tök jó hír. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy vajon az építés során lesz-e még olyan, hogy így bukkanok rá olyan alkatrészekre, amiről korábban azt gondoltam, hogy nincsenek meg. Szevasz, Robin! Robin meséli, hogy pont tegnap kezdte el a 89-es Batmobile készletet, amit, ha minden jól megy, előbb-utóbb én is össze fogok rakni egy stream keretében. Ha jól emlékszem, akkor Robin az alzán csapott le egyébként egy Batmobile-ra, és hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor ugye a Discordon írtad, hogy szépséghibás dobozt sikerült megvásárolnod, ráadásul 70 ezer forint alatt. Jól emlékszem? Ami egyébként kibaszott jó vétel volt. Ó. Felette volt. Mindegy. Valószínűleg még úgy is jó vétel volt. Valamiért 80 fölött, ó. Valamiért nekem kevesebb összeg rémlett, de akkor valamit csúnyán benézhettem. Mindegy, valószínűleg egyébként még a 80-as ár sem volt olyan rossz, figyelembe véve, hogy itthon nagyon-nagyon-nagyon kevés helyen lehet kapni a 89-es Batmobilt. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés helyen. És ahol lehet kapni, ott is bőven 90 ezer forint fölött van az ára. Érdekes egyébként, hogy a Tumblr, ha minden igaz... Nem is említetted, biztos vagyok benne, Robin, hogy beraktad. Beraktad a Discordra, szerintem. Szerintem a Discordon biztos írtad, hogy elvileg szépséghibás csomagolással vetted a szettet. Ezt tudti, hogy nem álmodtam. Meg nem is vagyok médium. Úgyhogy szinte biztos. Nem? Komolyan? Akkor mi? Akkor lehet, hogy mégis médium vagyok. Gondoljatok egy számra. Na, a második összerakási füzetnek a végére értem, úgyhogy megnyitom a harmadik PDF-et. Ó, Giborike! Nagyon szépen köszönöm a raidet! Szevasztok, srácok, sziasztok! Épp egy legós streambe csöppentetek, ahol a Lego Tumblert rakom éppen össze, hogyha valakinek esetleg nem lenne tiszta, hogy melyik készletről van szó, beírtam a parancsot a chatbe, ezt a Lego készletet rakom össze, gyakorlatilag ez már a második stream, ahol ezzel foglalatoskodom, és egy olyan készletről van szó, ami több mint nagyjából 2500 alkatrészből áll, úgyhogy ez a második stream, amiben építem, és valószínűleg nem is az utolsó, és most járok nagyjából az építésnek, azt hiszem, a felénél. Tehát, hogy nagyjából a fele már megvan a Tumblernek, és miközben én építek, beszélgetünk mindenféle dolgokról, úgyhogy ha bárkinek van bármilyen kérdése, óhaja, sóhaja, amiről szívesen dumálgatna, akkor ne tartsátok magatokban, hanem mondjátok, és dumáljunk ki mindent, amit csak lehet. Közben a Tumblernek az alvázára kellett fölillesztenem. különböző alkatrészeket. És a mai stream egyébként most már lassan másfél napja tart. Másfél napja, miket beszélek? Másfél órája. És azt terveztem egyébként, hogy a ma egy picit tovább fogok építeni, mint holnap. Legalább 3 órát rászánok a mai estéből a Tumblr-nek az építésére. Úgyhogy még bőven van időnk, mielőtt befejezem a mai streamet. Itt egy picit mutatom közelebbről, hogy itt tartok most. Nyilván először megépítettük a Tumblr-nek az alvázát, aztán a belső részét, konkrétan a pilótafülkét, és most tartunk ott, hogy elkezdem felépíteni a kasznit a járműre. Közben látom, hogy Giborike így, hogy végre én végeztem előbb, és hozhattam a kedves embereket. Tényleg nagyon szépen köszönöm, bízom benne, hogy sikerül legalább fele olyan érdekes tartalmat mutatni itt a LEGO építés közben, mint nálad, és szórakoztatónak fogják találni a kedves emberek az itteni streamet is. Nyilván miközben itt építgetek, tényleg beszélgető mindenféle dolgokról, nem csak LEGO-ról, hanem bármiről lényegében, ami az emberek eszébe jut. Úgyhogy abszolút nyitott csatorna vagyunk olyan szempontból, hogy itt aztán az égvilágon minden, de tényleg mindent meg lehet beszélgetni. Mikor éppen nem arra koncentrálok, hogy ne roncsam el az építést. Jaj. Miközben, mikor jöttetek, egyébként épp arról beszélgettünk, hogy Robin ugye saját maga is épít egy LEGO Batmobilt, amit tegnap kezdett el, viszont nem azt a verziót, amit én rakok össze, hanem a 89-es Tim Burton féle film Batmobilját, amit egyébként én is szeretnék majd összerakni a jövőben, mert egy kifejezetten jól sikerült LEGO építményről van szó. Úgyhogy a távlatai terveim között szerepel, hogy azt is össze fogom rakni, és közben Robin írja a chatben, hogy az nem csak ugye egy más típusú Batmobil, mint amit én építek, de hogy nagyobb is, mint az, amit én építek, mert hogy több mint 3000 darabos. Ez a Batmobil pedig, amivel én foglalatoskodom most itt, az nincs 3000, valahol ilyen 2000-2500 alkatrész környékén van, hogyha az emlékeim nem csalnak. Közben Tiger David kérdezi, akkor gondolom nem ez az első komolyabb legód, nem, bizony ez. Igazából az van, hogy azoknak mondom, akik esetleg most csatlakoztak hozzánk, hogy ezt a legót én 7 évvel ezelőtt, 2014-ben vásároltam meg, akkor adta ki a legó, és most azért szedtem szét, mert hogy bele fogom rakni egy vitrínbe. Meg is tudom nektek mutatni a vitrint, ezt a vitrint vásároltam a héten, és természetesen egy átlátszó vitrinről van szó, nem egy tejfehérről, csak még a védő műanyagot nem szedtem le az akril lapokról. Ebbe a vitrinbe fogom behelyezni egyébként ezt a LEGO Tumblert, és azért szedtem szét a Tumblert, mert konkrétan mosógépben megmostam az alkatrészeket, és úgy döntöttem, hogyha már összeraktam, mármint hogy megvan ez a, tehát hogy megtakarítottam a legót, meg ellenőriztem, hogy megvan-e minden alkatrésze, úgy döntöttem, hogy egy streamben összerakom, és miután végeztem a streammel, utána szépen bele fogom rakni ebbe a vitrínbe, amit mutattam, és ebben a vitrínben fogom kiállítani itt a lakásomban, mert hogy elhatároztam az elmúlt hetekben, hogy végre olyan módon fogom tárolni a nagyobb készleteimet, ahogy azokat illik, tehát hogy elkezdem őket szépen fokozatosan majd bepakolni vitrinekbe. És hát a kérdésedre válaszolva, Tiger David, láthatod itt mögöttem, hogy vannak legószetjén, például itt van az asztalon a Discovery űrhajó ősikló, ami szintén egy kifejezetten nagy LEGO készlet. Ez is az egyik nagyobb LEGO-ink közé tartozik, és itt a háttérben látszódik például, itt van a Stranger Things-es nagy LEGO, az Upside Down, aztán van itt egy Arkham Asylum, itt van egy holdkomp, elég nagy LEGO megszállott vagyok, és tele van egyébként itt a lakás körülöttem mindenféle LEGO-kkal, és ezek között akadnak kifejezetten nagy készletek is, úgyhogy van már némi rutinom a LEGO szettek építésében. Igazából idén lesz 12 éve, hogy felnőtt fejjel ismét rákattantam a legózásra, és az elmúlt 12 évben, elég sok szettet sikerült beszereznem és összeépítenem, és nyilván azért is döntöttem egyébként amellett, hogy ilyen LEGO streameket fogok csinálni, egyrészt mert nyilván szeretem a LEGO-t, mint ahogy az viszonylag gyorsan nyilván kiderült mindenki számára, és hál' Istennek nem csak én szeretem a LEGO-t, hanem sokan szeretik a LEGO-t, úgyhogy miközben én LEGO-zok, közben tök jókat lehet beszélgetni egyébként, nem csak a LEGO-zásról, de mindenféle más dologról is, de alapvetően azért, amikor elkezdek építeni egy LEGO-t, akkor alapvetően az szokott lenni, hogy elkezdünk beszélgetni a LEGO-król, mindenféle témában, aztán elkanyarodunk másfelé is, de hogy így alapvetően azt vettem észre, hogy egyre többen vannak olyan emberek, mint én, akik így felnőtt fejjel is szívesen elmerülnek a legózás élményében, és hogyha nem is feltétlenül épít mindenki, valahogy azt vettem észre, hogy egy csomó ember érdekesnek találja azt, hogyha egyébként én építek, és közben pedig dumálunk mindenféle dolgokról, úgyhogy meglehetősen rendszeresen szokott lenni ezen a csatornán LEGO stream. Azt is szoktam egyébként játszani is, de hogy amikor elkezdtem januárban streamelni, akkor gyakorlatilag tényleg az volt az alaptematika, hogy mindig hoztam egy újabb és újabb LEGO készletet, és miközben én összeraktam, közben a világ összes dolgát megbeszéltük, és nyilván ez történik ma délután is. És nem is tudom, őszintén szóval nem is emlékszem, hogy az elmúlt 9 hónap során már hány LEGO készletet raktunk össze, de az a helyzet, hogy most már az van, hogyha van egy új LEGO készletem, akkor azt általában mindig egy stream keretében építem meg, és ilyen közös szórakozást csinálunk belőle. Közben látom, hogy feltette kérdező, hogy mostad ki gépben, valami szövetzsákba tetted, így van, én úgy szoktam a LEGO-t kimosni, hogy konkrétan vettem direkt erre a célra ilyen mosózsákot, amit bármelyik DM-ben, meg ilyen erre szakosodott boltban lehet venni, és általában az alkatrészeket beszoktam rakni ebbe a mosózsákba, 2 darab van összesen, egy kisebb és egy nagyobb, és nagyon jól elszorítom a zsáknak a száját, tehát hogy elkötöm, hogy még véletlenül se tudjanak kiszabadulni belőle még a kisebb alkatrészek sem, és berakom a mosógépbe egy ilyen nagyjából 30 perces programra, 30 fokon, és a legóval teli zsákok mellé mindig beszoktam rakni egyébként más ilyen mosható cuccokat is, például ágyhúzatot, meg ilyesmit, az a lényeg, hogy így kitömöm vele a mosógépnek a dobját, hogy ne az legyen, hogy miközben, mikor elkezd például centrifugázni vagy forgatni, mikor elkezdi a gép forgatni a zsákot, akkor ne az legyen, hogy így a Lego össze-vissza csapódik a dobon belül, és ennek köszönhetően egyébként valószínűleg megsérülnek a sokkal jobban az alkatrészek, mint kellene, és ezzel a technikával egyébként meg lehet szabadítani az összes rárakódott kosztól. A Lego elemeket arra kell figyelni, hogy az, amikor az ember kiveszi a gépből az alkatrészeket, akkor nem szabad azt csinálni, hogy csak egyszerűen kiszórjuk valahová, hogy megszáradjanak, hanem fel is kell itatni a nedvességet az alkatrészekről, hogy ne legyenek foltosak. Ami mondjuk egy 2500 elemes Lego esetében macerás folyamat tud lenni, de még mindig jobb, mint hogyha egyesével kellene megtakarítani a különböző alkatrészeket. Úgyhogy én így szoktam egyébként Legót takarítani, de nyilván ezt csak akkor szoktam csinálni, amikor szétszedem a Legót, mint ahogy most szétszedtem ezt a Tumblert is, mert amikor nem szedem szét, akkor általában azt szoktam csinálni, hogy az ilyen nagyobb szetteket, amik ilyen masszívak, azokat így berakom a kádba, és hidegvizes zuhannyal szoktam róluk lemosni a port. És utána természetesen, miután kivettem őket, ezekről a szettekről is felítatom a nedvességet, hogy ne legyenek foltosak. Úgyhogy ez az én Lego takarítási trükköm, ami egyébként nem egy egyedi dolog, rengeteg ember szokta így takarítani a Lego készleteit. És hát nyilván azért is döntöttem úgy, hogy veszek egy ilyen vitrint, mint amit az előbb mutattam nektek, hogy a jövőben például a Tumblr esetében már ne kelljen azzal foglalkoznom, hogy porolni kelljen. Ugye nem látszik egyébként sajnos, mert nem olyan szögben áll a kamera, de itt van mögöttem egy üvegasztal. Ez egy üvegasztal, amin a Discovery űrsikló is van, és ebben az üvegasztalban egyébként van 2 darab Millennium Falcon, meg néhány kisebb darab Star Wars set, és ezeket a setteket például azóta nem kellett leporolni, mióta beraktam őket oda az üvegasztalba, mert bár nem zárja légmentesen ez az üvegasztal, tehát nem légmentesen záródik, de így is hát tized annyi por sem kerül a Lego szettekre az üvegasztalon belül, mint azokra a készletekre, amik szabadon vannak kiállítva itt a lakásomban. És ugye azért döntöttem pont először a Tumblr mellett, hogy a Tumblr lesz az első olyan készlet, amit vitrínbe rakok, mert hogy ugye ez egy fekete szett, és mint fekete szett, ezért sokkal hamarabb meglátszanak rajta a különböző piszkolódások, meg por, meg minden szírszar, mint például egy fehér. Főleg fehér vagy világos színű szetten. Úgyhogy igen, ezek az én kis legós történeteim. Tehát, hogy konkrétan tényleg ezt a szettet főleg azért szedtem szét, azért álltam neki, hogy amikor berakom majd a vitrínbe, akkor csillogjon, villogjon, olyan legyen, mint az új korában, és olyan is maradjon, többé ne kelljen. Tényleg többé ne kelljen azzal foglalkoznom, hogy le kell porolnom a készletet, hogy ne nézzen ki undorítóan, mert hát, hogy lássuk be, tényleg az van, hogy amikor egy Lego szetre így hosszú időn át rászáll a por, és rá is ragad a por egy idő után, az elég undorítóan tud kinézni. És hát az ember szíve megszakad, amikor ott vannak a drága és gyönyörű Lego szettjei, amiket éppen belep a por. Mert hogy lássuk be, az embernek nem mindig van ideje és ereje arra, hogy megtisztítsa a lakásban szerteszét heverő és kiállított legóit. És ezért csodálatos dolog ez a vitrin, hogy tényleg egyetlen, nyilván nem egyetlen egy szettem van, de hogy egyetlen egy szett esetében a jövőben már nem kell aggódnom emiatt, és ettől én jelen pillanatban borzasztóan boldog vagyok. Egyébként az a terv, hogy amikor végzek majd a Tumblr-nak a megépítésével, akkor a streamet azzal fogom lezárni, hogy a megépített gépet szépen be is fogom rakni ebbe a vitrínbe, ami itt van mellettem, mikor, és akkor valószínűleg streamben fogom lehúzni róla egyébként a védőfóliát is, és akkor mindenki látni fogja pontosan, hogy is néz ki ez a vitrín, és az a tervem egyébként, hogy a jövőben egyéb többször is fogok ilyen vitrineket rendelgetni a nagyobb LEGO készleteimnek. Készítettem egyébként külön egy parancsot arra, hogy milyen is ez a vitrín, és ugyan a srácnak, aki ezt a vitrint készítette, webshopja még nincsen, de Instagram oldala már van, és ott megnézhetitek egyébként, hogy milyen LEGO szettekhez készített már vitrineket, viszont tudni kell, hogy ez a srác, aki egyébként Gyöngyösön lakik, és ott készíti ezeket a tárolókat, ő akár méretre is készít nektek ilyen tárolót. Tehát, hogyha valakinek esetleg van valamilyen cucca, amit szeretne berakni egy ilyen vitrínbe, és nem talál olyan megoldást az Instagram oldalon, ami neki megfelelne, akkor csak meg kell adni a srácnak, hogy milyen méretben szeretnétek vitrint, és le fogja nektek gyártani. A megadott méretek alapján, ami egyébként szerintem tök király. Hú, tisztára belemelegettem ebbe a rengeteg csacsogásba. Kifejezetten meleg van egyébként itt a lakásban. Azt vettem észre, hogy kezd olyan hőmérséklet lenni, mint amikor a legnagyobb nyári kánikulában streameltem. Gondolom, nincs olyan nagyon rossz idő odakin. Nem voltam még ma egyébként a lakáson kívül, úgyhogy fogalmam sincs. De sokkal jobban kedvelem az olyan félig őszbe hajló időjárást, mint amilyen a hét első felében volt, ez sokkal inkább nekem való, mint ez a mostani. Szia Pészkin! Üdv köreinkben! Köszi szépen, hogy benéztél! Mert hogy tegnap ugye streameltem, és tegnap nem éreztem azt, hogy ennyire meleg lenne, pedig ugyanannyi lámpa világít, ugyanannyi elektronikai eszköz, durúzsol körülöttem, úgyhogy tényleg az lehet, hogy egész egyszerűen kint van sokkal jobb idő, mint amilyen tegnap volt. Na! Tényleg kezd most már így formát ölteni. Ez a jármű. Így most raktam össze az elejét. Benn vannak az első szélvédők és a szélvédő melletti panelek. Már fölraktam az ablaktörlőket is. Úgyhogy szépen épül fel a kaszni a belső részek felé. Pészkin, nagyon szépen köszönöm, a donétet. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ugye láthatjátok, hogy itt van itt a fejem fölött ez a donét gól, ami pontosan azért van, mert hogy ugye, ahogy említettem, szeretném összerakni a 89-es Batmobilt is Legóból, a Tim Burton féle 89-es Batman filmnek a Batmobilját, ami az van, hogy nem egy olcsó dolog, tehát hogy ilyen 90 ezer forint környékén lehet megvásárolni, és hát innen jött az ötlet, mert korábban már a nézők segítettek abban, hogy meglegyen egy játéknak egy DLC-je, illetve segítettek abban is, hogy legyen új lámpám, amivel tudok normális minőségű, normálisan bevilágított videókat készíteni. Ezért eszembe jutott, hogy ha esetleg valakinek van kedve, meg lehetősége arra, hogy támogassa ezt a 89-es Batmobile projektet, az most megteheti, hiszen itt a lehetőség, hogy támogassa ezt a projektet, hogy megvalósulhasson. Úgy lőttem be egyébként a donate gólt, hogy fele arányban, tehát hogyha ne adj Isten, tényleg szeptember 31-ig azt hiszem, akkor van beállítva a számláló, tehát hogyha szeptember 31-ig összejön a 133 dollár, akkor én ehhez a 133 dollárhoz hozzácsapok még 133 dollárt, és a két összeg együtt elég lesz arra, hogy megvásároljam a Batmobilt, amit aztán természetesen ugyanúgy streamben fogok összerakni, mint ahogy ezt a Tumblert. És azt is megígértem egyébként mindenkinek, hogy ha ne adj Isten, nem sikerül elérni a donate gólt, tehát hogy nem lesz meg a Batmobilhoz szükséges összeg, akkor is természetesen azt az összeget, amit a nézők adtak számomra, azt mindenképpen valamilyen Lego szetre fogom költeni, amit természetesen aztán egy vagy több streamben fogok összerakni, úgyhogy a donételt összeg semmiképpen nem fog elveszni, mindenképpen valamilyen Lego szet lesz belőle, amit aztán természetesen úgy fogok összerakni, hogy ti is lássátok, és részesei lehessetek kvázi ennek az élménynek. Úgyhogy tényleg, Pészkin, nagyon szépen köszönöm, hogy már nem is az első alkalommal hozzájárultál ahhoz, hogy az a nagyon gyönyörű, csodálatos, fantasztikus Batmobile bekerülhessen a streamelős repertoáromba. Innen eltűnt egy alkatrész. Há, szia, Bencuska! Eltűnt egy alkatrész. Hát... ez nagyon furcsa. Úgy emlékszem, hogy basszus, ráraktam. Nem raktam volna rá? Vagy csak lepattant róla az előbb, és most valahol itt hever az asztalon? Jaj, nem szeretem ezt. Na mindegy. Remélem, hogy nem vesztettem el még egy alkatrészt. Nem örülnék neki. Nagyon nem. Ezt most fejből rakod. Nem, természetesen nem. Bármennyire is hihetetlen, de nem vagyok képes fejből kirakni 2500-nál is több alkatrészből álló Lego készleteket. Tehát, hogyha valószínűleg egész életemben ezt építeném, csak akkor sem sikerül, de tényleg az van, hogy Jaj, hogy velem szemben van egyébként egy monitor, és arról nézem a digitális építési útmutatót, mert hogy ahogy láthatjátok, egész egyszerűen ezen a picike kis asztalon egyszerűen már nem volt hely annak, hogy még kiterítsem a nyomtatott építési útmutatót is, úgyhogy velem szemben van egy szép nagy monitor, és azon nézem, hogy milyen elemeket kell szépen összepakolnom, hogy megkapjátok a végeleményt. Így van, jól mondjátok, hogy egész nem vagyok elég nagy Lego fan, mert hogy nem vágom fejből sajnos a 2500 darabos készleteket. Amikor kiskölyök voltam, egyébként voltak olyan Lego készleteim, amiket képes voltam fejből tökéletesen összerakni. Tehát, hogy volt űrhajóm, volt vonatom, és nyilván annyiszor összeraktam őket gyerekként, hogy egy idő után tényleg építési útmutató nélkül is tökéletesen össze tudtam őket pakolni, viszont ezek az idők értelemszerűen elmúltak, és nem is hiszem, hogy van bármilyen olyan Lego készlet, amit képes lennék fejből összerakni úgy, hogy csak az alkatrészek vannak előttem. Úgyhogy bocsánat, hogyha bárkit kiábrándítottam ezzel, de sajnos ez a szomorú igazság. Hugozi, szia! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk így ma este. Egyébként volt már olyan, hogy megviccelt engem az, hogy ugye digitális útmutató alapján raktam össze készletet, ugyanis elő szokott fordulni, hogy bizonyos készleteket ugye a Lego átvariál, miután piacra dobja őket. Ilyen volt többek között a Volkswagen kis busz, amit ugye korábban már összeraktam ugye streamben, erről a Volkswagen kisbuszról beszélek, és ugye ehhez is egy digitális útmutatót töltöttem le, viszont egy olyan, az egy updatelt útmutató volt, és másképp, egy picit másképp kellett összerakni a szettet az útmutató alapján, mint azt a verziót, amit én megvásároltam, és a végén okozott némi fejtörést, hogy lehet az, hogy kimaradtak elemek, meg hiányoznak elemek, miközben ugyanazt az útmutatót használtam, mint ami ki volt ugye nekem nyomtatva, azaz, hogy ott volt a készletből, de aztán kiderült, hogy egész egyszerűen elnéztem, és egy updatelt útmutatót töltöttem le, amiben a dizájnerek átvariáltak dolgokat, ezért volt az, hogy az építés végén megmaradtak extra alkatrészek, meg voltak olyan alkatrészek, amik egész egyszerűen hiányoztak, mert hogy az én verziómban kevesebb alkatrész volt, mint amennyi az útmutatóban szerepelt. Hál' Istennek a Tumblr készletnél ez a veszély nem áll fenn, ugyanis ezt a modellt ezt nem update-elték a kiadást követően, úgyhogy itt nincs lehetőség arra, hogy kvázi elrontsam az építést. Viszont érdekesség, hogyha már úgyis ilyesmiről beszélünk, hogy a 89-es Batmobile az például egy olyan Lego készlet, amiből kétféle változat létezik, ugyanis a két évvel ezelőtti kiadást követően a rajongói visszajelzések alapján a Lego megváltoztatta a pilótafülke kabinjának, a tetejének az építési módját, úgyhogy abból a verzióból is létezik két különböző modell, két különböző építési útmutatóval. Úgyhogy, ha ne adj Isten, eljutunk oda, hogy összerakjam azt a Batmobilt is, akkor majd figyelnem kell arra, hogy a megfelelő útmutatót töltsem le az építéshez, nehogy aztán az legyen, hogy itt ülök majd a streamben, és nem értem, hogy miért nem úgy kellene összerakni a Batmobilt, mint amilyen alkatrészeim nekem vannak hozzá. Hoppá! Végeztem az építési útmutató szerint a negyedik zacskóval, úgyhogy most jön az ötödik Az ötödik zacskó az építésből, ami azt jelenti, hogy most már bőven túl vagyok az építésnek a felén. Viszont továbbra is nyilvánvaló, hogy a mai streamben nem fogom befejezni ezt a Tumblert, úgyhogy már most mondom nektek, hogy valószínűleg vagy holnap este, vagy kedd este fogom folytatni az építést. Ezt majd valószínűleg egyébként holnap délelőtt így kitalálom, és meg is fogom írni a Discord szerverünkön a Menetrend csatornára, és hogyha már úgyis szóba került a Discord szerverünk, akkor mindenkit arra bíztatok, hogy csatlakozzon a Discord szerverünkhöz, beírtam a chatre a Discord szerverünknek a linkjét, ahol egyébként egy tök jó kis közösség gyűlt már össze, és természetesen nem csak a streammel kapcsolatos információk jelennek meg ott, de vannak mindenféle csatornáink, ahol lehet egymással beszélgetni filmekről, képregényekről, Legóról, mindenféle dolgokról, úgyhogy ha valaki szeretne csatlakozni a Discord szerverünkhöz, itt a soha vissza nem térő alkalom, és nyilván nem csak azért éri meg csatlakozni, mert így nem fogtok a jövőben lemaradni egyetlen egy streamről sem, hiszen mindig küldök értesítőt minden Discord szerver tagnak, mikor kezdek, de azért is, mert hogy tényleg két stream között folyamatosan lehet beszélgetni a többiekkel, segítünk egymásnak információkkal, akciófigyelővel, mindennel, van minden, mint a búcsúban. Úgyhogy gyertek bátran, csatlakozzatok hozzánk. Na, kicsit előre szaladtam itt az építéssel, aztán nem is azt kell csinálni, amit én elképzeltem. Közben Robin írja, hogy ő biztos nem fog végezni ma a 89-es Batmobillal, mert hogy a 89-es Batmobil az 26 zacskónyi Lego elemből építhető meg, ami hát az egy elég korrekt mennyiség, mondjuk ki. Tényleg sokkal, az a modell az nagyobb, mint az a szett, amit én rakok össze. Én egyébként imádom a nagy Lego szetteket, tehát hogy én akkor élvezem igazán a legózást, mikor egy olyan készletet rakhatok össze, amin tényleg órákon keresztül lehet molyolni. Tehát, hogy nyilván vannak olyan pici szettjeim is, de igazán én akkor tudok elmerülni a legózásban, mikor tényleg van ilyen 4-5 órát el lehet vele szórakozni. Tehát, hogy nekem számomra az igazi kikapcsolódás. Nekem természetesen ezt úgy is kell érteni, hogy amikor olyan streameket csinálhatok, amikor több napon keresztül építem a különböző készleteket. Ugye az elmúlt időszakban azért voltak kifejezetten nagy szettek. Ugye a hátam mögött lévő Discovery űrsiklót azt egy 6 órás maratoni stream során raktam össze, aztán ugye itt volt a hírharsona, a hatalmas nagy hírharsona Lego szett, amit hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor hány streamen keresztül is raktam össze? 3 legalább? 3-3 órás streamen keresztül? Az is parádés volt. És tényleg jól mondja Robin is, hogy hogyha tényleg meg lesz a 89-es Batmobil, tuti biztos, hogy az is legalább 3 streames építés lesz, tuti fix. szaladj. Ne szaladj el sehová. Közben koncentrálok az építési útmutatóra. Most az egy picit az átlagnál bonyolultabb részhez értem, és nagyon nem szeretném elrontani. Úgyhogy most arra fókuszálok, hogy ezt nehogy aztán a végén vissza kelljen bontani, azért csendesedtem el. Azért megvan ennek a digitális útmutatónak is a hátránya, hogy néha egész egyszerűen nem látom rendesen, hogy a fekete alapon, mármint hogy a fekete alkatrészeket hova kell bedugdosni. És hiába nagyítok bele, van az a pont, ami felett már egyszerűen annyira pixeles lesz a kép, hogy egész egyszerűen nem tudom kivenni. Hogy mi van. Na mindegy, bízok benne, hogy épp nem elrontom az építményemet. Közben Robin írja a chatben, hogy jó nézni téged, hogy legózol, így nem unalmas a legózásom, társaságban vagyok. Na, Robin, örülök, hogy így érzed. Már megérte akkor. Közösen legózunk. Egyébként lehet, hogy tényleg kellene egy ilyen nagy közös legózás, hogy amikor én elkezdek legózni, akkor mindenki elkezd legózni. És mindenki épít valamit, miközben én építek valamit. Na. Most pattintom föl a bal oldalra a futóművet. Ez az. Na. Közben Robin kérdezi, hogy érdekelné amúgy, hogy csak ilyen hagyományos LEGO szettjeid vannak, vagy esetleg LEGO technik vonalonról is szoktál beszerezni, építeni ezt-azt. Az a nagy helyzet, hogy próbálkoztam azzal, hogy én így LEGO technikkel is foglalkozzak, de hogy őszintén szólva, én nem annyira élveztem a LEGO technik szetteknek az építését. Tehát, hogy voltak korábban ilyen kifejezetten nagy LEGO technik szettjeim, viszont tényleg, tehát, hogy de egész egyszerűen nem élveztem annyira azoknak a szetteknek az építését, mint egy ilyen hagyományosabb szettét, úgyhogy egy idő után így teljesen leálltam a technik szetteknek a beszerzésével, és konkrétan idővel meg is váltam azoktól a LEGO szettektől, tehát hogy most már nincs is a birtokomban egyetlen egy darab ilyen nagyobb LEGO technik szett sem, mert hogy eladtam őket, és az árukból vettem magamnak olyan szetteket, amiket élvezettel rakok össze. Úgyhogy ilyen azt hiszem egy érthető cserét hajtottam végre, kvázi. Nem tudom egyébként így őszintén logikusan megmagyarázni, hogy mi volt a problémám a LEGO Technic szettekkel, de hogy így tényleg teljesen más hangulata volt számomra azoknak az építéseknek, mint ezeknek a klasszik szetteknek, mert mondjuk ez a LEGO Tumbler, ez elég közel áll ahhoz a szinthez, amit egy komolyabb Technic set képvisel, de hogy így mégis más. A végeredmény, amiket összeraktam, az így mindig tetszett, tehát hogy így tök jól néztek ki azok a szettek, de hogy maga az építés, nekem az egy idő után ilyen nem, egész egyszerűen nem jött be, ilyen too much volt, úgyhogy tényleg volt ilyen faszállító, farönkszállító kamionom, meg volt ilyen autómentő kamionom, amiknek voltak ilyen elektromos funkciói, tehát hogy motort kellett beléjük építeni, és ezeket ugye lehetett működtetni, és nem tudom, tényleg egyszerűen tök izgalmas volt megkapni, szétbontani, aztán az építés végére mindig úgy voltam vele, hogy úristen, de jó, hogy végre befejeztem, és összeraktam 3-4 ilyen nagyobb Technic szettet, aztán rájöttem, hogy ez not my cup of tea, és így leálltam velük, nem is vásároltam többet, meg így jeleztem embereknek is, hogy ajándékba se szeretnék kérni ilyet. Utoljára egyébként Technic setből azt a piros motort raktam össze, amit azt hiszem akciósan sikerült megvenni a Tesco-ban. Viszont valamit elrontottam. Viszont már azóta attól is megszabadultam. Ó, közben Robin írja még azt is, hogy nekem máig megvan az a Technic set, amelyikhez volt egy vonalkód leolvasó, az volt az első programozható LEGO Technic set. Wow! Ez annyira új info számomra, hogy én korábban még nem is hallottam erről a vonalkód leolvasós Technic setről. Nekem ez abszolút újdonságként hat. Közben a nagy beszélgetésben elrontottam egy picit az építést, úgyhogy vissza kellett bontogatnom. Szerencsére nem nagyon, csak egy kicsit. De hát rájöttem, hogy igazából ez már elmaradhatatlan velejárója a streameknek, hogy nem lehet egész egyszerűen tökéletesen koncentrálni az építésre, miközben a chatet figyeli és beszél az ember, úgyhogy néha befutnak, becsúsznak ilyen malőrök, hogy vissza kell egy picit bontani dolgokat, meg át kell helyezni dolgokat, hogy aztán végül minden arra a helyre kerüljön, ahová a tervezők tervezték. Na, kérem szépen, fölkerül a másik futóműs rész is a jobb oldalra. Mindent faszán bepattintok a helyére, mondom, mindent faszán bepattintok a helyére. És itt láthatjátok, hogy felkerült a futóműnek ide fognak bekerülni a hatalmas nagy kerekek az elejébe a gépezetnek, méghozzá nem is olyan sokára, hamarosan kerekeket rakunk erre a gépezetre, figyeljetek. Közben azt nézem, hogy már két órája tart az építés. Ami azt jelenti, hogy 4:48 van. És időnk még a tenger, tehát hogy úgy terveztem, hogy ma legalább 3 órát fogok streamelni, és hogyha nem leszek még fáradt a harmadik óránál, akkor folytatom majd tovább 3 órán túl is az építkezést. Lehetne egy legós podcast, írja Robin, amíg építjük a készleteket, addig közben beszélgetünk. Igazából szerintem most is pontosan ezt csináljuk, tehát hogy ez igazából majdhogy nem. Nyilván nem klasszikus értelemben felfogható podcast, ami most zajlik, de hogy alapvetően egyébként tényleg az van, hogy legózom, és közben egyébként beszélgetünk nem csak legókról, hanem minden másról is, de hogy szerintem van egy olyan gyanúm, hogyha valakit egyébként nem feltétlenül érdekel a legózás, még akár úgy is szórakoztató lehet ez a stream, megkockáztatom, hogy közben nem nézi a képet, hanem csak hallgatja, amit beszélgetek, mármint, hogy amit reagálok nektek, meg ilyesmi, meg ami eszembe jut éppen. Közben GG Builds, nagyon szépen köszönöm a követést, meg egyébként mindenki másnak is, aki az elmúlt percekben bekövetett. MacLoad88, Lili Király, meg a többiek. Nagyon szépen köszönöm, hogy bekövettetek, és bízom benne, hogy szórakoztatónak fogjátok találni ezt a streamet, amiben éppen most legózok, építem a Tumblert. Egyébként, hogyha valaki nem járatos a csatornán, és most először keveredett ide hozzánk, annak tudnia kell, hogy nem csak legózni szoktam egyébként, de hogy szoktak lenni teljesen klasszikus beszélgető streamek is, amikor egész egyszerűen csak leülök a kamera elé, és mindenféle témákról beszélgetünk, legyen az filmek, sorozatok, videójátékok, streaming platformok, aktuális politikai események, bármi, tehát hogy ez is elő szokott itt fordulni, emellett pedig szoktam egyébként játszani is a nem túl népszerű DayZ játékkal, ami az alapnézőimnek viszonylag kevés százalékát szokta lekötni, viszont én valamiért így tökre szórakoztatónak találom a DayZ-t, és tökre szórakoztatónak találom azt is, hogy streamelni szoktam, úgyhogy egy csomószor szokott lenni DayZ stream is, illetve nyilván, tehát hogy nagyon sokszor hogyha éppen van új LEGO készletem, akkor a streamelésnek a jelentős részét egyébként értelemszerűen LEGO szetteknek az összerakása teszi ki. Ugye januárban kezdtem el streamelni, és a legelején ez a streamelős móka tényleg másról sem szólt, csak arról, hogy LEGO szetteket raktam össze. És az elején tök meglepően tapasztaltam, hogy egyébként ez rengeteg embert leköt, és érdekesnek találja, hogy én itt legózgatom, és közben mindenféle dolgokról beszélgetünk, és akkor ebből fejlődött az ki szép lassan a hetek és a hónapok során, hogy egy idő után már nem csak legóztam, hanem tényleg néha csak bekapcsoltam a kamerát, elindítottam a streamet, és akkor elkezdtünk tényleg szinte bármiről beszélgetni. És azokból is egyébként egészen szórakoztató, és sokszor kifejezetten érdekes streamek alakultak ki. Egy csomó korábbi adás egyébként visszanézhető a YouTube-on. Oda felszoktam egyébként tölteni. Hol rendszeresen, hol kevésbé rendszeresen. Mármint, hogy nem is feltölteni, hanem publikálni szoktam az itteni a streameket. Mindig letöltöm a Twitch-es streameket, és kis idő elteltével, vagy egy kicsit hosszabb idő elteltével szépen feltöltöm őket a YouTube-ra, hogy azok számára is visszanézhető legyen, akiknek esetleg nem volt lehetőségük élőben végighallgatni, végignézni az adott műsort. És közben Captain of Chaos írja, hogy ő például nem nézi a képet, csak hallgatja a mondandómat, mert épp az NBA 2K22-val játszik. Bentuska pedig most írja, hogy ő most kezdte el például a Ghost of Tsushima Director's Cut verzióját, és azzal játszik. Egyébként azt én is, nekem is megvan a Ghost of Tsushima, és le is töltöttem, és el is kezdtem vele játszani, viszont nekem, hát nem is az, hogy problémát, de hogy így részben mégiscsak így némi problémát okozott, hogy egész egyszerűen elfelejtettem, hogy működik az irányítás, tehát hogy elfelejtettem, kiment a kezemből a rutin, hogy kell irányítani a játékot úgy, hogy profi legyél, és egyszerűen nincs a játékban egy olyan lehetőség, ami így felfrissíteni, több hónapnyi kihagyás után így felfrissíteni a tudásodat a játékkal kapcsolatban, úgyhogy bementem egy táborba, ami tele volt ellenfelekkel, és így több is simán elpicsáztak, mert elfelejtettem, hogy kell küzdeni, és így elment tőle a kedvem. És pont ezzel kapcsolatban tweeteltem nem olyan régen, hogy tök jó lenne, hogyha végre a játékokban ez ilyen lenne egy ilyen speckó tutoriál, hogy a játék egyszerűen érzékeli, hogy te már hónapok óta nem játszottál az adott programmal, és felajánlaná, hogy végigvezet a különböző ilyen funkciókon, meg lehetőségeken, hogy kell harcolni, hogy kell rendesen lopakodni, meg ilyesmit. Tehát, hogy ne az legyen, hogy be kell menned egy menübe, és mindenféle videókat végignézve újra bemagolni, hanem mit kell csinálni, hanem szerintem így 2021-ben eljuthatnánk oda, hogy van a játékokban tényleg egy ilyen funkció, hogy amikor, mit tudom én, betöltött, tényleg abba hagytál egy játékot, mert jött egy másik, vagy meguntad, de újra kedvet kapsz hozzá, akkor belépsz a játékba, és a játék így szépen újra elmagyarázza neked, hogy működik a harc, hogy működik a különböző tárgyaknak a kezelése, meg ilyesmi. Tehát, hogy mit tudom én, lennének benne ilyen küldetések, amik csak akkor bukkannának fel, ha visszalépsz a játékba, és akkor az a küldetés így szépen újra elsajátítatná veled a funkciókat. Azért a Ghost of Tsushima-ba egy csomó mindent kell csinálni. Tehát egy különböző íjak vannak, különböző bombák vannak, lehet lopakodni, ugye különböző harcmodorral kell küzdeni a különböző típusú ellenfelekkel, és hogyha tényleg mondjuk fél évig hozzá sem nyúltál a programhoz, akkor ezeket konkrétan elfelejted. És amikor visszalépsz a játékba, akkor ilyen tök frusztráló, hogy egyébként van egy bizonyos fokig felfejlesztett karaktered, de nem bírod rendesen használni, mert elfelejtetted, hogy kell. És én konkrétan ezért nem is folytattam a játékot, mert hogy elment a kedvem tőle. És tényleg tökre imádnám, hogyha a fejlesztők figyelnének arra, hogy ez ne így legyen. És annak idején például ezért nem fejeztem be a Days Gone-t, mert hogy egy ponton így elvesztettem a kvázi az érdeklődésemet, viszont egy ponton megint úgy voltam vele, hogy fú, de szívesen befejezném a sztorit meg minden, és visszaléptem a játékba, és így rájöttem, hogy elfelejtettem, hogy mit, hogy kell csinálni, és nem volt kedvem végigmazsolázni a különböző videókat, amik voltak benne, meg próbálkozni, és nyomkodni a gombokat, hogy ez, meg ez az, és így 30 percig szerencsétlenkedtem, aztán kikapcsoltam, hogy nekem ez még sincs kedvem. És ezen a helyzeten is tökre segített volna, hogyha lenne benne valamilyen ilyen speckó oktató mód, ami segít azoknak a játékosoknak, akik több hónap után döntenek úgy, hogy akkor én most mégis szeretnék játszani ezzel a játékkal. Na, most mi van? Na végre. Fú, hát ezzel megküzdöttem. Na. Tamblika. Hopp! Jönnek a kerekek. Csak a kerekeket még nem hoztam ide. Úgyhogy egy pillanat és jövök vissza. Betáraztam magam mellé ilyen hatalmas nagy kerekeket rárakni. Pancake Speedy írja, ez mindjárt kész. Hát nem, ez nem akarok ünneprontó lenni, de hogy ez nem lesz mindjárt kész. Na, közben nézem, hogy Hugoz írja, hogy nekem gyerekkoromban volt erősebb a legózás, de akkoriban csak egy hatalmas kupac vegyes legókockám volt, abból építgettem mindent. Manapság főleg unokaöcsémnek szoktam venni ilyen-olyan legókat, amiket aztán nagyon durva nézni, hogy összerakja. Legutóbb Anakin Skywalker vadászgépét fejből megcsinálta, miután szétkaptuk, és még csak 8 éves. Az de durva, az tényleg kemény. Hogyha 8 évesen képes volt fejből összerakni a TIE Fightert egy idő után. Ez kemény. Bár újra 8 éves lehetnék, és így tudnám magamba szívni a tudást, és nem csak így lepattogna rólam, mint most így 40-hez közelítve. Az életharc. Imádom egyébként ennek a Tumblernek ezeket a masszív kerekeit. Imádom. Jesus. Ja, és ráadásul ugye ezek ilyen, és hátul ugye dupla kerék van. Fóka! Vissza minden. Rossz részébe dugtam be. keréknek a cuccokat. Akkor kezdjük előről, pajtásim. Na. Jó, igen. Nem mindegy, hogy a felnyinek melyik részébe dugom be a dolgokat. Na, ez a kerék biznisz. Rendesen rá kell rakni a gumit a felnikre, hogy ne pattanjanak le. Itt is. Csinálok. Mi a franc van? Valamit elbénázok éppen. És akkor most ezt még egyszer végig zongorázzuk. Mindjárt befejezem itt a bohóckodást a kerekekkel, és minden király lesz. Már csak percek kérdése. azaz. Ne gurulj el. Ez még mindig nem jó valamiért. És nem értem, hogy miért. Ja, de már értem. Basszus, hát nem hiszem el, hogy hogy lehetek ennyire béna. Komolyan. Másfajta a felninek a külső és a belső része, és hogyha nem jól rakom össze, akkor nem pattan. Túlságosan távol kerülnek egymástól a kerekek. Na. Komolyan. Most mi van? Komolyan mi van? Fú. Azt hiszem kicsit kezdek fáradni. Azért bénázom ennyit most már. Hát hihetetlen. Gyere ki! Na hát, komolyan nem hiszem el ezt a bénázásnak, amit most végrehajtok itt a szemetek láttára. Na. Tehát, ezt ide fölrakjuk. Jó. És most jön ez. Na végre. Fú, hát ezzel megkilóptam. Jó. Na. Hú, összeraktam a hátsón egy kerekeket. Ah. És most ezek a hátsó nagy kerekek felkerülnek a tumblerre, ami azért szívás, mert hogy ezt az alkatrészt, ezt a szürke alkatrészt, ami itt van, ennek még nem kellene rajta lennie, viszont egész egyszerűen nem tudtam megoldani, hogy le tudjam szedni erről a szürke részről, úgyhogy most úgy kell ráraknom. Valahogy, hogy passzoljon, ami hát nem lesz feltétlenül egyszer, de ez egyszerűbben ment most, mint gondoltam. Csak még itt egy picit variálni kell. Jó. egyszer. Nem gondoltam, hogy pont a kerekekkel fogok ennyit baszkódni. Hát hihetetlen. Rendesen leizzadok bele. Szóval ennek a folyamatnak nem tesz igazán jót, hogy az az alkatrész, ami itt van, ez a szürke bizbasz, ennek még nem kellene ott lennie, viszont egyszerűen nem tudom leszedni. És most valahogy bele kell imádkoznom a lyukakba, de az Istennek nem megy. Jó, szúsz-e. Na, ha, de nehéz szülés volt, baszkikám, fú, de fölkerültek végre a kerekek hátulra. Ha, megöregedtem most egy picit, sokkal öregebb vagyok, mint 10 perccel ezelőtt. Még megigazítom itt a felnit. Berakom a gumit belülre. Komolyan, mi történik itt? Valami nagyon nem jó ezekkel a kerekekkel itt. Mi a... Hát ezt nem hiszem el komolyan. Mi az Isten történik itt? De tényleg. Fú. Hát ez most fájt. Ez a rész. És egyre kevesebb hely, Jézusom, egyre kevesebb hely van az asztalon, mivel megnőtt a Batmobil. És itt ez a kerék, nem egyszerűen, ez a kerék dolog valamit még mindig nem kerek. Na. Fú. Tényleg. Akkor rendesen leírtam most ebbe, hogy ezekkel a kerekekkel vesződtem. Hát nem hiszem el. És valami még mindig úgy érzem, hogy valami még mindig nem tökéletes. Na jó. Elengedem. Jöhetnek a kis kerekek előre. Köszönöm a türelmet mindenkitől. Ez volt életem legszórakoztatóbb 10 perce. Na! Viszont végre tényleg ott tartunk, hogy így abszolút felismerhető most már, hogy ez itt a Tumblr. Fölkerült mind a 4 kerék. Masszív jószág, tehát tényleg az asztalon most már úgy kell kikerestem a helyet, hogy elférjen minden egyszerre. Wow! Van is, amitől meg is szabadulok. Olyan kübli. És... Itt van a táblerünk. Fölkerült mind a 6 kerék, mind a 6 abroncs. És most már tényleg az a rész következik, hogy így szépen, fokozatosan befejezem a kasztnit. És ezzel, hogy felkerültek a kerekek, a harmadik építési útmutató végére jutottam, most jön értelemszerűen a negyedik, és hogyha zacskókból építeném a szettet, akkor most érkeznék el a hatodik zacskóig. Hú! Ezek a kerekek kihozták belőlem a bénát. De most újra pályára állok. És elkezdek egy kicsit aktívabb lenni építésben is, meg szövegelésben is. Jaj! Néha vannak pillanatok, amikor stresszessé tud válni a legózás, komolyan mondom. Mikor nem minden klikkel úgy azonnal, mint ahogy az építési útmutatóban az oda van írva, hogy hát ezt megnyomod és klikk és minden rendben lesz. Hát nem. Nem, egy kicsit gyűrni kell, meg nyomkodni a dolgokat, hogy minden úgy alakuljon, ahogy az építési útmutatóban meg lett támadva. Hú. Na, és most jönnek. Most jönnek azok a részei az építésnek, amik miatt egy csomóan egyébként panaszkodtak erre a szetre, a részben joggal. Mert hogy ugye ennek a tumblernek azért elég speckó alakja van, amiket Lego elemekből egészen furán lehetett csak kivitelezni, úgyhogy az ilyen szárnyszerű dolgokat, mint például ez, ugye ezeket így fel kell pattintani a gépnek az oldalára, és akkor így be kell nyomkodni, és ezek ilyen egyébként ilyen nagyon-nagyon-nagyon laza dolgok, amik könnyedén le tudnak hullani alapvetően, és tök kíváncsi vagyok, hogy vajon az új szedben, ami majd novemberben fog megjelenni, vajon ezzel a problémával egyébként kezdtek-e valamit, vagy hagyták ugyanilyennek, mint ezen a modellen. Tehát, hogy vannak tényleg olyan részei ennek a szetnek, amik így stabil kivitelezésnek még nagy jó indulattal sem nevezhetők. És tényleg tök kíváncsi vagyok, hogy vajon lesz-e ezzel kapcsolatban változás a novemberi verziónál. Egyébként hál' Istennek az van, hogy olyan nagyon sok türelmet alapvetően nem igényel, de vannak azért az ilyen komolyabb szetteknek olyan részei, ahol azért egy picit néha így meg kell árni, és kifújni a kifújnivalót, és egy picit így megállni, és relaxálni, nem sietni, hogy ne roncsuk el a dolgokat. De alapvetően azért maga a legózás még így is egy ilyen abszolút kikapcsoló dolog. Legalábbis én még mindig annak érzem. Még akkor is, amikor így streamelgetve építek. De néha kétségtelen, hogy néha nem árt, hogyha az ember így vesz egy mély levegőt, és így türelmesen áll hozzá a feladathoz. Pantrix, köszi szépen, hogy benéztél, és jó készülődést kívánok, bárhova is készüljél. Jól van, akkor nem érzem rosszul magam amiatt, hogy ne adj Isten, miattam maradtál le valami fontosról. Jó játékot kívánok a folytatáshoz. Miért gondoltam, hogy ebből kettő kell? Megint butaságot csinálok. Aha. Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj meleg, úristen, mi történt? Ajjajjajjajjaj. A botok hada elkezdett bekövetni. Hát ez fantasztikus, csodálatos. Ja, nem igazából nem aggódom emiatt. Emlékszem, korábban történt már ilyen, hogy a botok hada így bekövetett, és igazából még csak szólni sem kellett a Teach-nek, hanem szépen maguktól kitakarították a sok kéletlen jövevényt. Tehát, hogy nem aggódom emiatt, csak furcsa, amikor egyszer csak meglódul a chat, és a botok egész serege, és jön a második hullám. Csodálatos. Mindegy, egy napig jól fog mutatni a statisztikában. Hogy találtak rám, azt el sem tudom képzelni, hogy most így hirtelen Honnan a francból jönnek ezek a botos támadások, és hogy mire jó ez egyáltalán. Tehát, hogy ez számomra totális rejtély, hogy ez kinek, vagy miért jó. De hát lelkük rajta. Há, szia, Will! Nem most szereztem be a Tumblert, hanem még a megjelenés idején 2014-ben, és most azért szedtem szét, és rakom össze újra, mert hogy szereztem neki egy ekkora hatalmas nagy vitrint, és bele fogom rakni ebbe a vitrinbe, és úgy döntöttem, hogy mielőtt belekerülne a vitrínbe, előtte mindenképpen szétszedem, megmosom az alkatrészeket, és újraépítem, hogy megvan-e minden alkatrész, hogy mikor berakom a vitrínbe, szépen letakarítva és rendbe rakva, többet ne kelljen foglalkoznom azzal, hogy ne kelljen többet foglalkoznom azzal, hogy takarítani kelljen. Úgyhogy ez volt a lényege az egész mostani streamnek és építésnek, hogy méltó állapotban kerülhessen be a Tumblr a most vásárolt vitrínbe, és így van, a vitrín megy majd arra a helyre a polcon, ahol eddig önmagában a Tumblr állt, és ugye a vitrínnek megvan az a hatalmas nagy előnye, hogy hál' Istennek egy kifejezetten masszív vitrín, úgyhogy lehet pakolni a tetejére, úgyhogy ahol eddig csak a Tumblr félt el, oda most már a vitrínnek a tetejére férni fog további szett is, úgyhogy lényegében a vitrinnel helyet varázsoltam saját magamnak, hogy még több legót ki tudjak pakolni a lakásba, ahol egyébként rohamosan fogy a hely, ahová még legót lehetne pakolni. És fölkerült a kasznira a két ablaknak is az oldalszárnya. Csodálatos. Lehet nekem is kéne, mert már lassan szűr ki az enyém. Igen, egyébként, tehát hogy tényleg nekem is, engem is az motivált alapvetően erre az egészre, hogy egy szörnyű, szörnyű nézni, hogy ez egyébként elképesztően király Lego set 2 hónap után ott áll a polcon, és így konkrétan retkes, mert hogy ez a fekete Lego, ez ilyen elképesztő módon gyűjti ugye a koszt. És végre megembereltem magamat, és azt mondtam, hogy jön, na jól van, most már tényleg veszek egy vitrint, és óriási mázlim volt, mert hogy az interneten egyszer csak felbukkant ennek a magyar srácnak a hirdetése, hogy ő ilyen vitrineket csinál, és úgy döntöttem, hogy na, most már akkor teszek én ezzel egy próbát, megnézem, hogy milyen vitrineket készít, és a héten érkezett meg egyébként a direkt a Tumblr-re méretezett vitrin, és elég menő összerakva. És ez a hatalmas nagy vitrin, amit most már nem is tudom hanyatszor mutatok meg, de megmutatom újra, ugye még rajta van az akril lapokon a védőfólia, nem szedtem le, majd csak akkor kerül le a fehér védőfólia a műanyag oldalakról, hogyha végeztem az építéssel. Ez a hatalmas nagy vitrin, ez szállítással együtt, mert hogy futár hozta, szállítással együtt került 25 ezer forintba. Ami nem kevés pénz, ez egyértelmű, viszont azt gondolom, hogy ennyit, legalábbis nekem ennyit simán megér, hogy végre normális módon tudom tárolni az egyik kedvenc szettemet, és az a tervem egyébként, hogy a jövőben így rendszeresen fogok vásárolni ilyen vitrineket, hogy végre a nagy és drága Lego szettjeimet tényleg a hozzájuk méltó módon tudjam itt kiállítani a pecóban. És egyébként igen, Hugozzi, hallottad, Oberont hallottad itt a háttérben, felébredt, és megint megpróbált feljönni az asztalra, de megint megakadályoztam ebben, mert hogy láthatjátok, hogy konkrétan nincsen hely szegény cicának, hogy itt legyen az asztalon, úgyhogy kénytelen voltam szegényt odébb tessékelni, és most itt van mellettem a kanapénak a válfáján ücsörgél, most pedig szépen elindult szerintem a konyha irányába. Úgyhogy ha hallatok egy állatot a háttérben motoszkálni, vagy nyávogni, az természetesen Oberon cica lesz. Igen, egyébként Will jól mondja, hogy ha Oberont kérdezed, Oberonnak mindig vacsora idő van. Vacsora, ebéd, 10 órai, uzsonna, amit akartok. Tehát, hogyha Oberonon múlna, akkor ő más se csinálna, csak feküdne egész nap és enne. Végtelen mennyiségű kaját lenne képes magába passzírozni. Nem, nincs kizárva, hogy nem sokára keserves óbégatásba kezd, mert hogy már órákkal ezelőtt történt, hogy utoljára enni kapott. Jaj, barátom, de pici vagy. Igen, pontosan ez történik, ezek az embertelen körülmények, hogy középen már látszik a tál, állatvédők, lehet egyébként a PETA nem sokára rám rúgja az ajtót, hogy hogy lehet az, hogy itt van a macskának a szárasztápos edénye, és látszik az alja, konkrétan. Tehát, hogy szerencsétlen macska itt éhezik, miközben én az interneten produkálom magamat. Tehát, hogy így ez így teljesen elképzelhető, hogy mindjárt megérkeznek, és végem lesz, mint a botnak. Közben Oberon visszaérkezett, próbálok nektek live coverage-et nyomni Oberonról, és Oberon visszaérkezett közém, azaz hozzám a konyhából, úgyhogy úgy látszik, hogy minden rendben volt a konyhában. Most itt a hátam mögött éppen bekucorodik. Bekucorodik a jól megszokott kis helyére. Rosszallóan köhícselt egyet. Gondolom magában épp mormogja, hogy enni baszki, azt bezzeg nem adsz, csak a szádjár. A jobbak macskakemmel nyomják. Hát, az van, hogy a setupom sajnos már nem bír el egy harmadik kamerát, amivel csak a macskát mutatnám, viszont eszembe jutott, hogy lehet, hogy a héten megint fogok tartani egy Obifence közvetítést, amikor elindítom reggel melóba menet a közvetítést, és lehet nézni, ahogy a macska az égvilágon semmit nem csinál, miközben nem vagyok itthon. Úgyhogy, hogyha valaki esetleg tényleg csak Oberon miatt van itt, nekik jelzem, hogy eszembe jutott, hogy valamikor megint lesz egy Obifence közvetítés, és akkor napközben majd lehet nézni, ahogy a macska folyamatosan alszik. Meg alszik egy kicsit, meg mellé egy kicsit alszik, és hogyha majd nagyon unatkoztok, akkor majd megint elindítom a robotporszívót, hogy valami mozogjon is a kamera képén. Egyszer egyébként csináltam egy ilyet, tehát hogy ez abszolút nem számít újdonságnak, és átlagban 40 ember nézte folyamatosan, ahogy Oberon az égvilágon, de hogy tényleg az égvilágon semmit nem csinál. Bizony, Obifence. Best stream ever. Persze, Peti. Nyilván elbasztad. Ja, igen, egyébként igen, volt szavazás is, hogy vajon megmozdul-e a macska az elkövetkezendő egy órában, vagy sem. Elképesztő izgalmak voltak. Lehet, hogy Obi megtolná a Batmobile-ra gyűjtést. Lehet egyébként. Lehet. Na valamelyik nap úgyis biztos, hogy bent leszek. Úgyhogy lehet, hogy tényleg akkor indítok nektek egy Obifence-t. Alá nyomunk valami jó kis muzsikát. Azt hadd szóljon. Na! Fú, srácok! Hú. Na! Robin, most vág neki a 89-es Batmobile. Jaj! 16-os csomagjának, és én is úgy érzem, hogy eljutottam a mai streamnek a végéhez. Most itt szünetet tartok, és holnap vagy holnap után este innen fogom folytatni az építést. Itt vagyunk a finishben, most már tényleg, tehát hogy láthatjátok, hogy abszolút kezd Tumblr formát ölteni a Tumblrünk. Úgyhogy tényleg szerintem még egy streamnyi építés van hátra, és akkor azt meghagyjuk holnap estére, vagy kedd estére a Discordra, majd mindenképpen beírom, hogy holnap, vagy holnap után fogom folytatni az építést. És most egy picit kifújjam magam, és nagyon szépen köszönöm természetesen, hogy velem töltöttétek a vasárnap délutánt, néztétek, ahogy bénázom, hallgattátok, ahogy beszélek, és szeretettel várok majd mindenkit az utolsó simításoknak az elvégzésére, és mielőtt elköszönnék, szeretnék mindenkinek nagyszerű holnapi hétfőt kívánni, remélem, hogy mindannyian túlélitek, remélem, hogy eredményes hetet fogtok zárni, és tényleg nagyon szépen köszönöm a követéseket, nagyon szépen köszönöm a támogatásokat, nagyon szépen köszönöm a feliratkozásokat, én ma este is kifejezetten jól szórakoztam, az idegesítő abroncsok és az eltűnő alkatrészek ellenére is, úgyhogy ez nem szekte a kedvemet, úgyhogy holnap edzés után vagy kedden innen folytatjuk, nézzetek majd föl a Discord csatornára, figyeljétek a menetrendet, hogy mikor lesz a következő közvetítés, holnap leghamarabb ilyen 9 órakor tudok kezdeni, ha viszont nem holnap lesz a folytatás, hanem kedden, akkor valószínűleg már 7 órakor elkezdődik majd az építés, úgyhogy addig is legyetek jók, érezzétek jól magatokat, pihenjetek a vasárnap hátralévő pár órájában, aztán legközelebb találkozzunk újra. Sziasztok!